أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. سورة الأحزاب مدني سورة تي و نزول کی 90 نمبر دے لستیا لسکمسل پس د سورتی آل عمران نا نازل شوی دی او زمانه د نزول پنځم کال د هجرت دای زمانه د نزول دا سورة الاحزاب و توئی پدی کی د جنگ احزاب داغی واقعی تفصیل دی او دا کلمہ پدی سورت کی بار بار رازی لکتا سو گو رہی آیت نمبر شلم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بعدون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. دوزل بدي يو آيات كريمة ورپسي ومغوري ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. آیت نمبر 22 دویشتم دا وجر تسمیه دو سورت شوا دا دی سورت دا مخ کی سرا ربط او مناسبت نو گن مناسبتو ندی یو دا سورت الف لام میم سجده کی نفی دا شفاعت قهریه و چه پزورا سوک سفارش کون کے نشتے فدی صورت کی امثلہ ذکر گئی. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه او ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم. لکه څنګه چې په یو بدن کې دو زړونه نشي کېدی نو په دې عالم کې دو الها نشي کېدی الہ یو دی. لکه څنګه چې خزا اغیتا په لور ویلو سره اغه لور نه ګرځي داسي غیر الہ ته الہ ویلو سره اغه الہ نه ګرځي. لکه څنګه چې پردی زوی په زوی ویلو سره زوی نه ګرځي داسې غیر الہ په الہ ویلو سره الہ نه ګرځي. دا به دې سره لګول غواړي دا یو ربط شو نفی د شفاعت قهریه دلته داغی د وضاحت د پاره امثله. دویم ربط دا دی مخ کی رد شرکو فقط دلتا دا رد شرک سرسرا رد رسوم باطلو هم دی چی پا زیتوب بیونی سو متوجیح ابی لکه دخپل زوی گنو او داغو خز پس دا طلاق یا دا وفات نا عربو کې دا رسمو چې ځان باری ویدہ سی حرام گنلا لکه څنګه چې خپلا انګور هغه حرام حرام ده دا دغه یو رسمو دا رسم رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله تعالی مات کړی دی هوایه درسم ماتول ډیر ګران کار دی، دا ډیر مشکل دی. او بیا اصول السنت د شیخ القران رحم الله دا با ځان لکتل غواړي، اغه چې کله فرق کوي د بدعت او د رسم، نو بدعت د ثواب کار ګڼل کیږي، رسم د ثواب کار نه ګڼل کیږي، خدایږي پر خودلو باندې او تزان بخت کاری بس دا الحمده دی طریقه ده. نو مخکې رد شرکو دلته د رد شرک سره سره رد رسم باطلم دی، دا دویم ربط شو. دریم ربط دا دی مخکې صورت کی اثبات د توحیدو، نو په دې صورت کی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، فی رسول الله مارا اسوه، سنتی او استمارا قدوتن. اما تا استابل رز در رسول علیہ السلام بتاوی دارا ہے کہ چکم شیرون دی، نو ما پخپل و اشعارو کی جدائی ترجمہ کر دا مرتبیلیو سورت آل عمران کی مرتبیلیو، ٹھیک شو لبائی. دا درم ربط شو، سالورم ربط مخ کی صورت کی مسئلہ دا توحید وا، نو پدی صورت کی داغی رسول تا ترغیب دی، ولا تطع الكافرین والمنافقین، اول آیت کی ولا تطع الكافرین والمنافقین، لکہ سنگ کا ستاکی کی دی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت، دارنگ ودو لو تدهنو فیدهنو، داغی تاسو گوری دا ماتا تبیلی دی شاپروش رحمت اللہ علیہ بداری روی، یو مقصد پا مختلف عبارات و سر تعبیرات و سر ادا کول دا غرض او مقصد دا علم بیان دی، او قرآن کریم کی دا ډیر پا اعلا پیمانہ بانے دی، یو مقصد بی پا مختلف تعبیرات بانے عباراتنا شتا و حسن کواحدو کلن الى ذاکل جمالی وشیرو، دغه یو جمال وای عبارت په مختلف بهر رنگه کې خواهی جام مې پوس من اندازې قدت را مې شناسم، دا کمال دادی چې استاده سوچي بلغ ما انزل لك من ربك ود لو تدهن لا تطع الكافرين والمنافقين، دا یو مضمون دی تحزیز تیزول، دا ربط نشول. داود سورت صدا، داود سورت صدا، داود سورت تحزیز علی التبلیغ او حف تحزیز پا طاعد اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول آیات اس میں ہوئی، دارنگی یہ وشتم آیات، دارنگی پینزشتم آیات، یوشتم او پندشتم لقد کاد لکم فی رسول اللہ، دارنگی آیت نمبر 25 دا 25 آیت نمبر 25 ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قوي عزيزا، ترسلرشا سمعت 36 غرا، وما كان للمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا، ادينا مخي غرا تذكر ما يتلى في بيوتكم من ايات الله والحكمه، ادينا مخي 33 غرا، واطعنا الله ورسوله، ذلك فهمت 35 تقريو دا 36 فهم دی 36 او 33 36 33 34 او بل چې درسره جی 31 ایک قسم دی کنه یو اشتم یو چې دی کنه ور یو 21 دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه تابعدارای دو رسول الله اسلام ته ترغیب دی او دا نور دری آیتونه مر ته وی وما کان للمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم او اطعن الله واطعن الرسول اطعن الله ورسوله او وذكرنا ما يتلى في بيوتكم من ايات الله والحكمه مختلف اياتون كرازيد هو دعوه صدا دعوه تحزيز على التبليغ يو او حص تيزي وركي بچا باندي فتعد الله ود الله ده رسول صلى الله عليه وسلم فدي تيزي دا فدي صورت کی او ما تا تویل دی چه بای توحید دی ندا بخا مخا وی فدی صورت کی او بنور صورت انو کی مرد دا شرک فی التصرف مشتے فی العلم مشتے دا با هر صورت کی داشتے دا قرآن کریم موضوع دا دا توحید بیان دا پا هر صورت کی اسے صورت دین خالی نہیں موضوع دا قرآن کریم دا دا دعوه شو خلاصه دا دا دا سورت سلور سبقه دی سلور سبقه دی سلور بابه دی انتهائی انشاءاللہ اختصار طریقی سر لن او نور تاسو تنصیحت دی چه بایی دا سورت الاحزاب دا ویسا شخص خواب خواب ہو رہی دا غوری دل غواری او تاسو تا بزد آغی دا خلی خواب رو کم اغی وی چې رستم شیخ صاحب رحمت الله تعالی علی زما سورت احزاب چې دغه اوریدلو سزا یې لګولو ځانتا نو وی ملګری راته وی چې اقرار یو کو چې په سورت احزاب باندې زمانہ الله خپې کړی دی په خپې پیسہ شیخ رحمت الله تعالی علی یقیني بید هر استاد چې ګوري کنه نو یو عجیب نهج دی او الله زمونږ د شیوخ دا په قران کریم باندې احادیث باندې علم باندې دین باندې ډیر خپیا کړی دی زه ان شاء الله تاسو ته داوم د صورت ګران دی بس کو سټه پر اور رسول رسول بغواړي د دې ځان له نهج دی یو خوان دی نن بلګ همت کول غواړي سلور سبق دی سلور باب دی بلکل په ترتیب باندې د اسروان اولنې باب دا تر آیت نمبر 9 پورې دی 9 آیت نمبر 9 پورې دا اولنې روکو چې دا او پدې کې یعنی 9 نبی ابل باب شروع کیږي پدې کې داود سورت تا داود سورت اول آیت کې لا تطع الكافرين والمنافقين او خطابات اربعه دي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا هي صورت کې خطابات ډیر زیات دي بلان تشماري او تاسو تمام په اصولو کې د سورتونو د مفاتيحو داغي ویلو چې په لاسو طریقو باندې د سورتونو افتتاح ده یو طریقه ما تاسو ته ویلې و چې د سورتونو افتتاح په ندا باندې ندا دا په 5 سورتونو دی یا ایو الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده نو سورت النساء شروع کړل او یا ایو الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم ٹھیک شلو بھائی او یا ایو الذین آمنوا اوفوا بالعقود خیال دی اوفو بالوقود یا ایو النبی اتق اللہ ایک شوالا پاگی کی بیاماتا اس تیو نحج ویلو چی خاص پیغمبر پاک تا صلی اللہ علیہ وسلم ندا چی شوی نپینز سورتو ندی داخو ناس تدی مومنانو تدی دارنگی ایو اللذین آمنو لا تتخذو وعدو وعدو اولیاء سورتی ممتحنا خو نبی رسول اللہ علیہ وسلم تا ندا دے یا ایوہ النبی اتق اللہ دارنگی یا ایوہ النبی اذا طلقتم النساء یا ایوہ النبی لم تحرم ما احل اللہ یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر قم فانذر پیزو سورتو نا حرف ندا د محمد رسول الله تا صلی الله علیه وسلم. یو دا غینا دا سورت دی او پدی کی تاسو وګورئ خطابات کی رسول الله تا صلی الله علیه وسلم اول آیات کیوم دی یا ایوه النبی دا اول خطاب او وتوی ما یوحا الیک دیم آیات تو وګورئ ورپسې دریم تو وګورئ وتوکل علی الله بیا ووم آیات تو وګورئ آیات نمبر ووم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ دا خطابات اربع دي او یو مؤمنانو ته دي یو چاته دي مؤمنانو ته دي پېشت مطلب باندې النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم سمعت چی او امثله دی دری امثله سلورم آیات کی اس میں رتا ہوئی ما جعل اللہ لرجل من قلبین ما جعل ازواجکم ما جعل ادعیاءکم ٹھیک شولا بھائی دا امثله دی دی تعلق دا توحید سره دی او سنت سرهم دی ذکر توحید پلوی طریقہ باری محمد رسول اللہ بیان کردی صلی اللہ علیہ وسلم دا د دې اول باب خلاصه ده چې دا وایو بیا مخکې مضمون یاد شي تاسو وګورئ برا لنډه دا ده اته آیاتونه د نهم نبل باب شروع کیږي په دې ایتو آیاتونو کې داوود سورت ته خطابات اربع محمد رسول الله ته یو خطاب امت ته او امثله ثلاثه ذکر د دریو امثلو د پاره د توحید بس دک خبری دی داد دی باب خلاصہ دا اب ترجمہ کر لیجئے بھائی التفر لڑسو اپا دی کی تاریخ زیادہ تیری صورت کی اے ممزکاخ دی یا ایوہ النبیو اے ایوہ النبیو اے اچھتی مرتبے والا نبی لپس تحقیق کو ما بیا بھائی ولدے بھائی قیاس کو ما نبی او دا وې متاسو ته زما د استاد محترم محمد حسین نیلوی رحمه الله تعالی علیه ما صدری دا غن راته یاد دی دغه پر سایلو کې مشتري په دې باندې مستقل رساله ده لفظ نبی باندې تحقیق کړی او دا غیر اضافه عام مفسرین چې وګوري لغت چې وګوري دا محفوظ وای نبا یمبو نبا یمبو نو نبی اون تاسو خطیتن والا قانون جتا ویل خطیعتن نو خطیتن نو نبی اون نبی یون بیا نبی یون نبعیم با او پمانه دا خبر ورکول سرا او مصطلح چکم نبی وی انسان بعث اللہ تعالی الى الخلق لتبلیغ الاحکام الشرعیہ انسان بعثه اللہ تعالی الى الخلق لتبلیغ الاحکام فدی خبر پیش ہوئی دائی تعریف کے اصطلاحی خود نبی صلی رحمت اللہ علیہ بوی چی دات ماناو کی نو بریلیان یوٹکی وصر بکی بلو لگی غیب سے خبر بتانے والا نو غیب سے خبر بتانے والا نو شرک ثابت ہی بیا دیو جن اغوی زمارا ادادا چی دا محموز ندی دا ناقص دی دا نبایمبو نبوتن نبایمبو نبوتن اوچتوالی تا ہوئی او هر پیغمبر پا خپل امت کی اوچتی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو پٹول امتون پٹول انبیاء اوچتے ہیں ای بوی او دا نبی ونو نبی ون بیا قانون د قویلن و تتاسو آئی من بواتا قانون د مهدیون وی بزر رادی زنجانی دائی کی مهدویون وو پیسر بدل او ویا به هم امدن د اول دی شاه ساکن بودو و او رایا کردر ویا دریا ادغام کردن. نو نبی ون نو نبی یون بیا پا کی قانون اولا گی دو ادغام دو متجانسینو نبی ون نبی یون نبی نبی یون لگا سنگا چی مسلمو یا کی تاسوائی گا نا زمان مسلمان زمان مسلمان مسلمو یا نو مسلمو یا نو مسلمو یا نو مسلمو یا نو مسلمی یا التا بیا قانون دو قوائیونو نو بیا پا کی دعیونو والا قانون لگی او غیبت دی او قرینہ ویلا خو متوجہ شروری متوجہ ہو جاؤ ایبا قدری او قرینہ ویلا دیر مزیدارا چکدا محموز وی نو نبی ان بیا پشاند بری ان دے نو داغی جمع براء رازی انا براء منکم ان اپ دغه به بر تحقیق مونږ کړو ان براء منکم مونږ تاسو نه بای کاټ ته جدا یو بری ان جمع براء نو نبی ان کوونو د دې جمع نباء پکاروا خدا ناقص دی داسې لړن به ورکو ته الله پاک یو ملک ور کړو ای بای دیکھو ابه دیکھو تقی اتقیا ولی املیا تقی اتقیا ولی اولیا صفی اصفیا جبی اجبیا تو نبی انبیا تک صحیح ہوئی نبی انبیا دا ناقص تھی ندی جمع افعلا چ راضی ناقص نا افعلا وزن دا ناقص راضی دا محمود دان راضی دا زما وی راجح حدا دا ماتا خبر پیش ہوئی دا دی لپس کی تحقیق ہو مانا دادا خبر ور کون کیا او اے اچتی مرتبی والا عام بس مونگ دا غوائیو آئیو نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی خود دی لپس تحقیق دادے یا ایو نبیو اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چھے سورت احزاب چوکا نا لَتَعْدِلُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ او اطولہ دا دا سورت بقری پر مقدار کی بلکہ دین اوگا دو پیشتے کرنا بدی بانے او اوگا دا حدیث راغستے لے تاس دا دیزے کی عنقود راغستے لے ابیتا ازال لوگو رے از مدارک خوزدہ اوز دیدی کی چاہے وہ خبر اکڑی دا مطلب سا آیتونہ تی نسخ راغلی دا خو پاتے شدیے کی وہ خبر اچا کڑی دا چی دا دیر اگدو لکہ دا صلیخ سپاری قرآن خدا زنی چی دن دا دا عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفر اللہ وی زکات لانے کی خودے ہو نو ارغم میں راغلے ہو نو آغت تینا دالت سپاری خوڑ دی شیعہ گاندہ ہوئی پی رو خیار ارغم میں ہو بیخی لس سپاری خوڑ او بلدا چې هر لکه عائشه رضی الله تعالی استغفر الله دو کټلاند قرآن کې خود نبی صلی الله علیه دغه پر اسایلو کې مضمون د عصمت الانبیاء په نوم باندې په دغه روایت باندې د شیعاګانو زبردست کلام یې کړی چې دا دغه ځان نه یو کړی شی خبره ده دا افتراءات دي د روافضو او د ملاحدو د ملاحدو بیا دلته کې اتق الله دی باندې لګځان پیه کی دا ونوای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا د تقوا حکم زکه دی چې دا الله نه یریگا زکه چې هغه تم اعلی درجه تقوا حاصل نه واستغفر الله معاذ الله بعضی محققین دا الفاظ دخلی نه روباسي دا غلطه ده د دې معنی صدا مدارک ابن کثیر وغیرہ دا معنی کئی یا ایو النبی اتق اللہ عبارتون دا لوڑی کا او الہام الرحمن کی شیخ عبدالجبار صاحب دا عبارتون دا نقل کری دی دا دوستو چی کلمنگا بیا دا اسو واری دا خبری نوائی پتاو لگی دا چی دا کیا چیز ہے مدارک لکھ لی اثبت علی تقوی اللہ ودم علیہ، دا اللہ پا تقوی دا اللہ پا یری بانی کلک اوسی گا ہمیشہ اوسی گا، دا امر دا دوام دی، دا نچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا اعلی درجیر تقوی بانی موصوف نو، اعلی درجیر تقوی بانی موصوف نو، اتق اللہ مطلب دار دم علی تقوی ہو اثبت علی پا دی کلک اوسی گا، خبر پیش ہوئی سمرہ دب ناکتی بھائی، اتق اللہ اثبت علی تقوی اللہ ودم علی وزدد منہو فهو باب لا يدرك مداه، نور رمضان الله زیات توازه کا تقوا درجات چې دغه برابر خيږي دارنګي شوکانی وی فضل قدیر کې دم علی ذلک وزدد منه، او روح المانی وی والمقصود الدوام والصبات علیها، الدوام والصبات علیها، ابن کثیر دې خکلی ویلې هغه تا توامه ډیر خوشاله بشي، هذا تنبیه بالاعلى على الادنى، هذا تنبيه بالاعلى على الادنى، کینشوی عبارت مطلب باندې پیږي ها، دا خبردارې دی خطاب اعلی ته دی خو ادنا ته تنبيه ور کوي، لوري تا تا یما انګورې تی وره اسی مطلب چې کوي کنه، هذا تنبيه بالاعلى على الادنى فانه تعالى اذا كان يأمر عبده رسوله بهذا، عبارت بدل دیگا اذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا، خپل بندا او رسول ته تقوا حکم کی، فالا ان يأتمر من دونه بذلك بالطريق الاولى والاحرى، سوک چې د نبی اسلام نه په درجه کې حقته دي او په طریق اولا سره او په لازمی طریقې سره په دې باندې به عمل کوي، نو اعلی رسول الله دې خطاب اغته دې خو تنبیه ادنا ته دا چې تاسو له پکار دي چې همیشه زمانه ریږي، او خو زمانه ریږي او تاسو له پکار دي، ډېر قیمتي خبره ده، تنبیه په اعلی باندې ادنا ته، چې کله الله تعالی خپل پیغمبر ته رسول ته چې اعلی دې اغتر تقوا د همیشه دې ریدل حکم کوي، نو ما او تا خامخه په طریقو را سره کړه، دا ډیره قیمتي خبره ده، ډیره خوله خبره ده، زما ډیره خوخه ده، ستابم خوخه شي، یا ایو النبی اتق الله، دا یو خطاب شي، ولا تطل اغورا اتق الله، خطاب کول شو خدا غوري امر دی کنه سجری امر دی، نو یو امر دا شو، دیم چې دین اغا نهی دا، ولا تطل کافرین، ممنه د کافرانو، ولا تطل کافرین والمنافقين انا من ذا كافرون او ذا منافقان لا تطع الكافرين ذا كافرون من منا فسكي فاتخاذ ذا سكي ذا الهو كي چنور الهوم دي داس نشتدي والمنافقين ذا منافق رب من مني في اللين والمداهنه فمداهنت كي في اللين والمداهنه او ورد النبي صلى الله عليه وسلم غصدخه دې ته تقریب او تشریف وای کنه سوته وای په صفت سره ذکر کو په صفت سره ذکر کو صفت د نبی ولا تطیل کافرین والمنافقین او کافرانو مشرکان نبی ستام ته وی صلح په مقام کې روري ورته وی صرف چې ده کنه دور وای چې ستاسو د خدایانو سفارشیان دي نو خپل توحید بیانوا خو صرف دور او منه چې او دا سفارشیان دي الله تعالی ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما بشک الله تعالی كان عليما اغه په دې چې بل څوک الہ نشته دی زه الہم الله تعالی وي حکیما الله تعالی حکیم دی نو پدې کې د الله لوی حکمت دی او رضا کول آسان دی د غنو چې دلو ګران دی ولګا وکړه سی وای عليما او حکیما اللہ حکیم دے ڈائریکٹ سزا نور کی دے کافران منافقان ہوتا مولت ور گئی بے ترس سنگرا جی اے مسو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرتورا اللہ علیم دے اللہ تعالی حکیم دے ہاں جی اے مسو مغرور بر حلم خدا اسڑیا اللہ پا صبر بانی مغرور کی گم دیر گیر سخت گیرد مرتورا او بدنی سی پا قلار بدنی سی خو سخت بدنی سی الله علیم دی، الله حکیم دی. دا د ار سور سره د آیت چې اخر کې ختمي کی دا سره لگاوته مخک سره بیا ډیر خوان کی. وتتبی ما یوحا الیک معنا کوم وتتبی روانو سیگا ایسا شسی روانو سیگا ما دا غصب سی یوحا الیکا چی تا تا دائی وحی کولی کی گی من ربی کدر پدر افستانا سبحان اللہ او غصب دی بائی روانا وکانا سورتی انعام دا غی اخیرنی مخ روانا و دو ومی سپاری اتبی ما اوحی الیکا من ربک لا الہ الا ہو اتبی ما اوحی الیک آیت نمبر دی ایک سوچی اتبی ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وآرز عن المشرکین شتے کے نشتے رہے وآرز وآرز عن المشرکین دلتا ولا تطع الکافرین تاسو گوری کرما تاسو توی دک مضمون دے التا پیو نہ دلتا پبلنا سرا لا تطع الکافرین التا چدن لا تطع سرے آرز عن المشرکین دلتا وطبی ما یوحا الیک التا اتبی ما اوحی الیک من ربک دلتا لا الہ الا ہو نشتے التا لا الہ الا ہو راغلے دے بس دا تفصیل و اجماری نو یو دے کی یو شان بل دے کی بل شان مقصد دا دے پیشتے مطلب بانے او ما یوحا الیک ابن کثیر وی من قرآن و سنت او من قرآن دا رد دے پا آغا چابانی چی دو حجتیت دو سنت و دو حدیث نے انکار کی و تبع ویسا شخص رحمت اللہ علیہ با دا سجا کی دا نکتی ویلی او دو وفات نمخ کی چکم بیانی کردے در سے کردے امدک کے ویلی دی یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نکتہ ویلدت اصواری جز ویلیم نشی اخوخ کل سپین رومیال پر سارا چولے دے اوی اخیرانے در شکم دے او الحمدللہ زمانگ دن بانی اخیرانے بیانی چکر دے لدار لوگی کر دے دلتائی کر دے او دی جماعت قتل لوی زبر آزم رالی ویلی دو بیانی ہو کخپل خمازی دار نو بلغ ما انزل الیک من ربک نکتہ وی چھ بلغ القرآن ہے ولی ونوی یو خو پدی کی تفخیم ته اشاره دل ویوالی دو قران ته جدا غره معمولی کتاب نه دی انت کې دن انا رب اخوا کا چکم نه نشته پاسې سم بلغ ما انزل اغي وی بلغ القران نه وی بلغ ما انزل شدايه دا غره را دي غره شوی کتاب دی خو ک بلغ القران ویل دوه مې رکتا وی دوه مې رکتا دا ما چې بلغ القران ویل وی وحی جلی ته شامل دی و حدیث تن شامل دی وہی خفیتا نو بلغ ما انزل ہوئی چې لکه څنګه تبلیغ دو وہی خف جلی دی قران کریم نو داسې تبلیغ دو وہی حفی خفیوم دی چې هغه سنت دی نو څنګه چې قران حجت دی داسې سنت هم حجت دی او دا نقطه والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک التمات استدا ویلو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دلتم تا تو گورا واتبی ما یوحا دی واتبی ما یوحا او امام بخاری رحمت اللہ علیہ اغام کستاسی فکری بالکل ابتداء دخبر کتاب باب کیف بدء الوحی بدء القرآن نوی خواب بدء الوحی وی نوحی عام دکانا عبداللہ چارباغی سیب ممتنے دا حدیث اجاہت اغسطو چلاڑو نو منگا ټول توصیف سی وو زو ما بلګری منګو هغه چا شک کې ورزولې چې دا تاسو فیصله کړی دا کنه دا سړې استلې دي دا حقت دی کنه دی موږ تا ټول حقت بیان کو نو موږ ته د بخاری درس تقریبا ګنټه نیمو کو اجازه را کړه او داسې نقطې الله پاک غلړې لري مهارت پر کړې دي وی ها باب کیف بدء الوحی امام بخاری باب کیف بدء الوحی وی بدء القرآن نه وی اشاره دی تا چې لکه څنګه قرآن حجت دی داسې وحي حجت نو وحي قرآن هم دی وحي حدیث هم دی تا بیا پخپله قانون داری چې بیا رکتی بس جاری کیږي پخپله لکه نو وتبی ما یوحا ما یوحا نو من قرآن و سنت ابن کثیر وی او من القرآن و سنت او مظهری ما چې تا ته کوم وی کنه چې لا اله الا هو دا هغه وی من الاخلاص من التوحید والاخلاص لله من التوحید روان اوسېګه د توحید پسی او اخلاص لله پسی لکه تا ما اوس تایید کراوړو سورته انعام 106 کنا وتبی ما یوها الی ما اوہی الیکا ان ربک لا الہ الا هو لا الہ الا هو پس روانو سیگا ان اللہ بیشک اللہ تعالی کان بما تعملو خبیرا پاس چ تاسو کوی خبردار دی وتوکل علی اللہ سخیالی اتق اللہ یو امر وتبی دو امر وتوکل دری سخیالی وتوکل دری اوامر شکنا او دابل پا کمخ کی نحش ولا ولا تطیل کافرین والمنافقین ولا تطیل کافرین والمنافقین دلتا صبر وتوکل اللہ زان سپارا پا اللہ تعالی بانی وتوکل اللہ پا اللہ تعالی بانی زان سپارا وما تار توکل مانا مخ کی کڑی دا ستایات دیکھا نا توکل مانا میرتا مخ کی کڑی دا اسباب استعمال اول او نتیجہ چاہتا پر خودل اللہ تعالی تا پر خودل چاہتا نتیجہ پر خودل الله تعالی تا وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله تعالی کار جوړون کې کار سمون کې وکیلن کافی دی الله تعالی کار جوړون کې کار سازي کار سازي بے ساز او کارم فکر ما درکار ما وزار ما دا خرچ سره مزدار دی کار سازي بے ساز او کارم فکر ما درکار ما وزار ما اے کارساز ذاتا زمون کارونو برابر کا زمون فکر زمون کارونو کی چدنغا خورا من نرسی کی پکی تبا کارساز زمون رسائے وکیل اللہ تعالی دے ادا بیٹن خکلے وی وی او دری فکرے تاکہ بے ما چکو ندو ما دری فکرے تاکہ خدا چکو ندو السبب سازے او حیران شدیم و السبب و السبب سوزے او صفتایم پیش ہوئی ایسا پری سے برسی دیکھا نا داول خو آسان سے کہنا کار سازی اے کار ساز بساز کاری ما فکر ما در کاری ما ویزار ما بیانا رسدہ سے دی او دری فکریں تاکہ بیما چکو ند سمرہ کافران چی دی د مومنانو د موحدینو مسلمانانو په فکر کې دي چې د سرسو کې غزي ته وګورا فلسطین وګورا تا ارزه کې مجاهدین ته وګورا کافر ټول په دې فکر کې دي سرسو کو خو ما دري فکرې تا کې خدا چې کو نه موږ په دې فکر کې تا سره الله تعالی سکی السبب سازه او حیران شدیم الله چې سبب جوړی نو امت سره حیران شي هو السبب سوزه او صفتایم الله چې بیا سبب د لروانی ختمی ام سڑے و تو حیران شی جوڑی ام سڑے حیران شی او چروانی ام سڑے حیران شی پیشتے پہ دی بھانی زنونی مصر رحمت اللہ تعالی علی لی ولی کا نا بھائی لی ولی پتا جیش نظر یاب غاڑی نتر دے نہر غاڑی لا امام رضی رحمت اللہ علی واقع ذکر کردی دا سورۃ الفاتحه کی رب العالمین باندې وی کپڑی وی وینځلی لنګ میواله دی امداسی کی خودی دی او چولتا چګورم په دې نه هر کی شمس تکه سر حفات تیزر اروار د سر یوجت کړی دی اچھا د پاسه نو کتل نو شمس تکه د پاسه لړم دی اوټ لړم دی شاوری وجت کړه دیو بار ناس دی شمس تا کای چې دنه دریا د نهر بل غاړه ته وتل او زه حیران یم چې دا څه قصه ده لګ میوالو ورو به دنګل پوی وتم دو شمس تا کای چې څنګه د غاړه لراله دته ورو دنګل اوچتا او تیز روان شه په منډه باندې زو پسې را ورځ چې چل خو دې چې مې وکړلو یو الک ته ود دې ډیر داسې په عجیب خوب باندې ود دې او ماري سر ته چچ کړې دې ډیر غټ مار دې خامار او سر ته چچ کړې دې درنګ دې کا سات ته بس ټک ور کوي او دې کې دا لړم و تو رسیدو مار تو خطو لکای طرف نو سر تو رسیدو ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا لیا دے او بس خامار سر کا تکی خودو سر د پاسه ستری مو مړ شو. الک میراویخ کو دا وګوره ودا څه کیسه ودا څه کیسه ده او لړم بیا تر وار شو ال تخپل گاډه ته ولار دی او د اشعار وی زنونی مصری سے اشعار دادی یا راقدن والجلیل يحفظه یا راقدن والجلیل يحفظه من كل سوء يكون في الظلم كيف تنام العين عن ملك تأتيه منك فوائد النعم. مفتی محمد تقی عثمانی سے تراشے کیم صفحہ 16 کے واقعہ ذکر کرے دا امام رازی پہ دغزے بانی رب العالمین کے ذکر کرے دا یا راقدن اے دا آرام پا خوب بانی ادو والجلیل یحفظو او غلوی شان والا ذات حفاظت کئی من کل سوئن دا ہر تکلیف نا چکم پتیارو کی وی نو اغائی حفاظت کئی کیف تنام العین عن ملکن سنگسترگیو دکی گی دا سی بادشانا تأتیه من کفوائد النعمی چھ دا نعمتونو فائدی دا تداغن را رسی او دی انسان ته دغه راځي الک راوی شو او الک نیک وګرځې دو بدو او بیا نیک وګرځې دو او دغه چې دنه سره لړم روان شو صلحات ته ولاړ دغه ته بیا وخته دغه تغیر او بس خپل کور ته بزی پیش ته کړه په دی باندې. نو دی آیت تو ګور وکفا بالله وکیلا کار سمون کې کار جوړون کې الله تعالی دی وکفا بالله وکیلا وتوکل علی الله وکفا بالله وکیلا پیشته بدی زبانی قرال ته چې سپاتې شي کنه د پردم نه خپل سبق پر د پوره خلاصو ما دا تاسو ته التا غالبا چې زما زین کې نشته ما تاسو نه ویلې چې نه دا ویلې ا کال کې به وی نه لګا بدل ته دا اوس درس کې ما نه ویل اوس دلته کې مرته وې ساه خیال شو یک دم جن تراله چې بيدا واقع تعال ته نه دی دا ویل غواړي رب العالمین کې هو تربيت کون کې ده کنه کفا بالله وکیلا. ما جعل الله لرجل ما جعل الله لرجل من قلبين خام توجیشا په یو سینه کې دوزونه چې دن هغه نشته چې په یو د رب عبادت کوي او په بل باندې د غیر الله عبادت کوي. جمیل ابن معمر دا یو کافر دی هغه وی ان لی قلبین زما دوزونه دي او په هغه باندې سوچو کوم افضل من عقل محمد او د محمد دو نظر ډیر چې دنه د عقل نه استغفر الله زما چې دنه عقل ډیر زیات کار کوي دا آیت دغه پرد کې راغله دي دا نشي کېدی لکه څنګه چې یو سینه کې دوه زړه نشي کېدی نو دک رنگ دی یو سړی د پاره دوه الہ نشي کېدی الہ یو دی او په دې یو عالم کې دوه الہ نشي کېدی په دې یو سینه کې یو زلو په دې ټول عالم کې یو الہ. ما جعل الله لرجل ندی پیدا کړی الله تعالی دیو سړي د پاره من قلبه د زړه پی جو پی پسینه دد کی پسینه دد کی صاحب خیال الله لیکنه. و ما جعل او ندی ګرځي الله تعالی ازواجکم بیبیان استاسو الله ای اغت ظاهرون منهن امهاتکم چې تاسو داغینه زهار کوي حقیقی مین استاسو زهار تفصیل فقہ کې بیا راځي یو سړی خپل خځه ته وای انت علی ک ظاهری امی پیش چکر با دی بانی دا سی و تووی نمور خو مخدوم دا کنا خادم خو ندا کنا ابای نو خزدان لمخدوم کی حالانگی دا خادم دا انت علیه که ظهر امی کنا ظهر پشا بانی لکه سنگا چه دا مور شا حرام دا سی تما بانی دا حرام که ظهر امی نو دغی تا زیار وی اوس چه سنگا سڑیخ پلی خزیتا دا او یو په دی باندې اغا خزه نګرځي خزه د خمور نګرځي دا سي غیر الہ په الہ ویلو باندې الہ نګرځي. وما جاء لدعياكم او ندي ګرځي الله تعالی زامن استاسو ابنا بلل شي زامن استاسو ابناكم حقيقي زامن استاسو مو بلا دا بولا دا سره بولا بیٹا کنه د چې دن اغا په دی ویلو باندې حقيقي زو نګرځي. وما جاء لدعياكم ابناکم پیشتی مطلب بانی رالکم دا چرے تاسو تو ایما قولکم دا تاسو چی پردی زوی ته زوی وای او بیا حقیقی زوی غنی دا تاسو خبره د پخلو باندې خبره او پخلو کی پس پیمنو کی خو مطلب دا ری بی دلیل ده سبه وای بی دلیل ده والله یقول حق الله تعالی حق وای هو یاد السبیل او دا الله تعالی هدایت کوي نه غلار ته خودنه کوي نه غلاری ادعوهم لآبائهم ادعوهم لآبائهم او دی باره کی مفسری وی خب توجیشا اجمع اهل التفسیری على ان هذا نظرت فی زید ابن حارثہ دا بخ کی آیت کریمہ چلے و باجارا ادعیاءکم ابناءکم پیشتی کرد دی بانی پیشتی او دا غوی دا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی ما کننا ندعو زید ابن حارثہ الا زید ابن محمد من با زید ابن حارثہ تا زید ابن محمد بی حتی نظرت تردی پوری چدار آلے چدا کل را لی دا صورت بیا موږ زید ابن محمد پرې خدل او زید ابن حارثه مشورو کړو اوس دی دې کې پس منظر واوري تاریخ واوري تاریخ واوري زید رضی الله تعالی عنہ چې دې کنه نو دا دې چې دنو د خپل شام نه شام د دو کله دې اصل مسکن التا ندې چا قید کړو پېشت بدی باندې راوستو ځان سره وړی کېو را تختولیو غلا کړو بیا حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنہ اغا اغست دې او خدیجه رضی الله تعالی عنها داغ پپو وا عمه نو دې پپو له چې دین اغا ورکړې دې هبه کړې دې وتا پېشت بدی باندې او خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ خود نبی اسلام پر نکاح کی راغلہ استو دغه واقع وایما اغي بیا دا زید رضی اللہ تعالی عنہ د چدنو رسول اللہ اسلام ته هبه کړی دی رسول اللہ صلوات والسلام د آزاد کړی دی او د پزیتو باندې چدن اغنی ولې دی هیڅ مطلب باندې نبی رسول اللہ صلوات والسلام سره دی وو ددو ترراله او د پلار بغیر زیدل او ډیر اشعار به وی زکه پلار پلار یو زی زی کنه ډیر د درد اشعار دی وای نو دادل تا چې چاولی دو قافلی برات دی دا خو وای ګر زیندر اگر زیندو دلته چې اولی دو شام کی وته وای چې ستا بچی چې د تکم علامات وای دا په مکه کې دی نو مخ کې دو قسم روایت راځي روا دا تری راولی گو هغه خپل نور راولی چې تو ورشه او بلکی دا را دی چه پخپل راغل لے او چه ویری دو نو ویده منگ لراکا چه سورا پیسی غواری رسول اللہ علیہ السلام تیوی نبی اسلام تی پیسی میسی نو خوزور با پی نکوی اختیار ونور کئی کتا سورا پخپل خوخ جنو لکا زیمنا کومنا خو پزور بینو بوزی اغی چه کلا و تاووی نو زید رضی اللہ تعالی عنہ وینا زدل تخوارای ما رقیت مختارہ کا آزادوالی نو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیم خوشالای ما نبی اسلام آزاد کو او قریش تیوی اشہدو یا معصر قریش اشہدو انہو ابنی یرسنی و ارسوہو دا داغا خبر دا چی نحنو معاشر الانبیاء لا نورس والا خبر دا اړو به خبره د استو بیا دا نسخه راغله کنه او په تبديلی راغله کنه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره چې نا کوله چې دا زما زوی دی او دی به آزاد کو هغه اشعار د پلاری دادی امام قرطبی رحم الله داسې احکام القرآن وغيرها راغستې دي نو قدرت راغستې دي بکیت علی زید ولم ادر ما فعل د خپل اشعار دي بکیت علی زید ولم ادر ما فعل احی فیرجا ام اتا دونه الاجل ساجی بخلق یا اخبل پنو نو بکیت علی زید پزید بانے جڑا کو ولم ادر ما فعل ما تپت نشتری چی بچی سکڑی دی لگا احی فیرجا جن دے دی چی تمیوشی ام اتا دونه الاجل او کنمر کو تراغ لے دے ام اتادونه الاجل فوالله لا ادري واني لسائل اغالك بعد السهل ام غالك الجبل. تاسو کوم دې شعرونو مانا دې راغره ده الله ګول غواړي. فوالله قسم بالله لا ادري ما تطنشتي واني لسائل او يقينا زخم خاطب وسركم شئ بچيا اغالك بعدي تچ زمانه قيس ولي تهلا کړي نرمز مکی حموارز مکی چه تا حموارز مکی کی پروتی او مرشوی ام غالک الجبل او کنا چر تا غر چه دینو تا حلاکڑی او غر کی چه تا پروتی او مڑی او فیالی تشعری دا حلک الدہر اوبتن فیالی تا اے ارمان چه زب دی پیشوی شعری فیالی تشعری شاعر خود شعور نه دیکن دے بیداری پیدا گئی اے ارمان چه زب پوئے دی چه حلک الدہر اوبتن چر تا پا زمانہ کی بتا راشی تبا راو پششی حلک الدہر مپول پی ہی دے اوبتن فحزبی من الدنیا رجوعک لی بجل ای پا دنیا کی زمان استاد آراتل دا لوی غنیمت تے بل چشے ما تلوی نعمت نخکر لوی حسن دک کشے دوئے دے خوچے تا راشی او یاوی تذکرنی ہی شمسو عند طلوعها و تعرض ذکراه اذا غربها افل چنور کر راخی جی کا نا نم تر آیا جی گی او چنور کر ڈوبی گی ام بس تارا تارا بخیتا کئی نو چو ڈوبی گی کر راخی جی نو دا بچو بانی دا بچو دا غچا بانی دا ازلپ کانو بٹو بانی آدمو رب لارا بچو بانی نو بس دک غم دے لگ و ان حبت الاریاح حیجد ذکره کہا واگان راوالو زین زما د بچی ذکر راو چت کی لگا فیا طول ما حزنی علیہ و ما وجل اے سور اگد غب دے سور یرب دا بیاوی سا اعملو نسل عیسی فی الارض جاہدا ولا اسعم التطوافا او تسعم الابل زبا چی دیکھنا او خان لسپین او خان لمنده ورکوم بزمکا گرزم با ند گرزی دو رستڑی که گما آنک او خان ستڑی شیه بس دبازا لخو زبا رستڑی که گما زبا تا پسی گرزم حیاتیا او تأتی علی منیتی طول جن بگرزم یا او پما مر راشی فکل امر ان فانن و ان غره الامل هر سڑی بار پنا رازی اگر چه دے امیدونو دوکا کڑے دے دے امیدونو دوکا کڑے دے خو پنار اروانه دا وی دا وجود اونه می زرشوا او دا حرس اونه می اسپونی والخاخونا زبا گرزم زبا تاگورم دا اگزا قصیده دا الہام الرحمن کی خاکی سیب پدی زیبانی جلد ثانی 472 صفحہ دا ننقر کری دی دا زکواما چی غیت دعا بوشی کنا او دا شیوخو تذکیرہ پاتی شی انقودم نقل کر دی مادان لپخپلو کاپو کی هم دا نقل کړی دی او دا معنا به ځان لري کړی دا معنا او سر ځان له یاد وساته بیا دا واورا لکه تاریخ واورا تاریخ په دې کې ډیر خوان کې ډیر مزه کوي کله چې دا آیتونه رالل چې بای زید ابن محمد بنوای زید ابن حارثه بوای سبوای زید ابن حارثه دا زید رضی الله تعالی عنہ چې دی نو زینب رضی الله تعالی عنها سره هم د دې واده شوه دی رسول علیہ الصلوۃ والسلام د پپول وردا او نبی رسول الله والسلام خو خدا وا چې دې سره چې دغه د سره واده وشي وسری بل سویل نشول واده وشو دوست خدای د خدای غیب خبردار نه دی چې دا کور باندې چلیږي الله ته رسم ماتم کنه واده وشو تاسو خپل سوچ کی اده قریش او خزوا هده ته د غلامه نسبتو نو جوړ نه راته بار بار باغ راته رسول الله اسلام ته وی زما او د زینب کور نه جوړیږي لګ او نبی اسلام وی چې یو ځل خما چې دا غخته ای خوشاله نو او زما د وجه ور کړی دا اوس کچر ته دا د طلاق کی نو بل علاج نشته دا غی د ضرورت کورولو د پاره او د دې ضرورت کور د پاره سیوار دې چې زبو سره نکاح کوم او چې ما سره نکاح کړلا نو خلق بوي چې دو دغه واغل انګوري واغستا الله تعالی وی دا رسم دروانی ما ته ما خبر پیش دی کنه دا خبری بس تفاسیر ندی تنار شیخ سیبوی تفاسیر دی تپلی کړی دی بلا سیب تپلی کړی دی چای دا خدی دا زینب باندې نبی صاحب میر شو استغفر الله او تم دی پیرب سے کم الله دا توفی پیرب سے کم الله دی اغدا دی ټول دروغ دي. مسله د تواضع کوله خو سر نه به جدر به خپل جدر نه هو واده سره کړو کنه رسول اسلام خو یې مر کوله نه نه اصل کې دا رسم ما ټول ډیر ګران کار دي. اک چلو شو چې طلاق هغه ورکو پېشت کړ په دې باندې او الله تعالی زوجنا کہا زوجنا کہا او دا خبر شروع شوی او خدی خبر برداشت وړ ګران کار دی کنه او دلته چې زید بن محمد مخکې نوې لیکېدو او د زید بن حارثه خبر رااله متوجی شه نو تبلوا شاپور شرف الله علیه ذکر کړی دا نو زید بن حارثه خپش چې مخکې زید بن محمد وی لیکېدو نو محمد خو محمد وکنه دی وجنه د د ترتیب د خاطر د پاره د زله د خوشحالو د پاره الله تعالی په دې صورت کې د زید نوم غسته دي او په ټول قران کریم کې چرته صحابي نوم نشته او د زید رضی الله تعالی هو خصوصیت داده د ټول قران کریم ا د امتیاز داده چې د نوم چې د الله تعالی په قران کریم کې غسته فلما قضا زید منها وطرا او استاد خبره ماته دا یاد ده اکثر دا نحو چې دا د شیګانو چې د اغلی کلی دا اکثر څو غری په دینو حق مثالونه بس ضرب زیدن عمرو زور زیدن ټول د ک مثال لږه ذکر کړي چې چل ول کوي دی سر د اخلاص شي کړ دي سوچ کاوه فکر کاوه چې دی چل کې خدای ته سوچ کاوه بس دا زید وهل کیږي او کړه زیسو وهي او د ک مثال ډیر ذکر کړي نو دا دی نحویانو کې اکثر شیګان لولا علی لهلك عمر دسته مې دا وی کنده لولا علی ندی لولا معاذ بن جبل لهلك عمر تاریخ مې رتوېلو صحیح خبر دار دا معاذ بن جبل دی لهلك عمر دی عام ټول زو دی راځي ولا حضرت سے واقع خبر دیا درگا واقع ہے درہ یہ تو ہمیں میل لکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ نحو پو وقت کی یہ اسے ریخ پل خضر آوستا وی زنو ما او دی چیدن چا سر بدکاری کری دا او اگر بارے جزبانی حمل او وی دا وجل غواری عمر رضی اللہ تعالیٰ نحو حکم جاری کو معاذ بن جبل و تووی رضی اللہ تعالی ایک دی گناہ کڑی دن ندی حمل سے گناہ کڑے نہ بے وجنی عمر سے پیش ورتا وی دا بوزا کرتا او چے دا کل خشی کر بیمار اینا مشوم پیدا چھ مشوم پیدا بیا را والا چھ مشوم پیدا شو اغه بالکل د پلار پشارو ک مشابات الغراب بالغراب لک کارغ چھ د کارغ پشاری سڑی جنڈر اپور تک دا زمالے خزی وتے ما ہوتا تا وی چھ ستارے ہوتا نہ مدلا والوی کی چھ پگیڑے گڑیر پاتے شیو مدہ خو بھائی دو کالا دا اکثرا خود دو نصیبا کی گی لکہ سنگا چی امام زحاک اگر دیر عمر پاتے شے ہو تک اسے دے ہو نو چی کل عمر سے تپت ہو لگی دے چی اگر زنانا خو خشوا و بچے پیدا شے خو سڑے ویدا زمان دے وی لولا معاذ بن جبل لہا لکا عمر کا معاذ نوے عمر بتبا شے ہوئے خضب ایم بھی گناہ وجلے ہوئے خاشم بھی گناہ وجلے ہوئے شیعگانو دے جو کہ لولا علی لہا لکا عمر علی دا پیلا نمبر دما دم مستقل اندر رسو کوم دا کومه نبی وسو انا کوم عادل سی وای بھائی زخه په نه پویګم دغه واقعي تاریخ داله پس منظر داله نو زید نوم چې در واغستره شو په قران کریم کې بیا لک تاریخ نور واورا تدیر اهم دی بھائی زید رضی الله تعالی هو چره رسول الله صلوات والسلام د پلار نو ته پادشي وینزا ام ایمن رضی الله تعالی عنها چدا د رسول اسلام پرورش کون کیم دا او نبی اسلام صلی الله علیه پایم ور کړی د رضای مور هم دا لکه څنګه چې حلیمه سعدیه دا او فایبه دا دام دا نو ام ایمن رسول الله صلی الله علیه وای ام ایمن امي دا زما بی بی دا زما مور دا ام ایمن امي د ام ایمن وادی د زید رضی الله تعالی او سر کړی او د زید رضی الله تعالی او دا غینا بچی شوی د اسامه اسامه بن زید حب رسول الله وابن حب رسول الله اسامه نبی اسلام تخوا هو او د پلار نبی اسلام تخوا هو او د مکی مشرکانو اغي بداوی چې دا اسامه چې د کنده د خپل پلان نه دی او په دې کې مقصود نبی اسلام درداو یوزل دې دواړه په کټ کې ودی او مخ پټته او مشهور قافشناس دو عربو دو قریشو تیرے دو چخپیولی دلی وی داخپی دیو زیدی دا پلارزوی دی ارور ارور دی سوکتی دا نبی اسلام دیر زیاد خوشحال شو زکر چاگی خو بداو خبر صبر اشتیا گرنلا چه زمات تاییدو شو او دا دی مشرکانو چی دن اغا تکذیبو شو آئی چی صادر لری کو اغا زید او اسامو زید او اسامو اغا مسور کافشن آشو وی داخپی دیو زیدی داخپی دو یو زیدی او ام ایمن هغه زنانه ده الله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه خلیفہ دی او عمر رضی الله تعالی عنہ دواړه یو بسر صلاح کوي فی امانه زورها کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یزورها دې خواله رزق نبی استاب ورکړه کله خواله ته ملاقات لبته نو ایو دې چې زو چلل نو زینب رضی الله دغه ام امن رضی الله تعالی عنہ پجړا شو دې خیال دا چې دا رسول اسلام څخه خفا ده وتوي اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله والاستاد يقين ندي چې الله تعالی رسول اسلام له التک می مزور کی اول دنیا نه خدي لګ ول الاخرته خير لك من الاولى خیال دې چې دا ربي اسلام څخه خفا ده هغه وتوي ز په دی باندې نه جاړم خمی یقین دی الت مزیز یاتی دی لكنما ابكي لان الوحي قد انقطع جاړم په دی باندې چې د وحي دراتلو برکات برشل حدیث پاک رضی فحیجتهما علی البقاء دا بوډه نه و ساجیب بوډه و په خپل اخو جړل جړل عمر هم پجړا کو او بکر هم جړا کو شیخ یې پجړا کړو پجړا جړا غی راوت له اما تا ته نقطه ویلې و ای سعادت بزرې بازورې ستا نه بخشت خدای بخشیندا ز په خپل مشایخ ډیر مینې استادانو باندې په صحابو کې شیخین او بکر او عمر دی سبحان الله په عقایدو کې شیخین ابو الحسنی اشعری او ابو منصور ماتوریدی دی او په فقہ کې شیخین امام ابو حنیفه امام ابو یوسف دی او په حدیثو کې شیخین امام بخاری او امام مسلم دی او زما استا په زمره کې شیخین شیخ د پنځیر او شیخ د پنڈی دی دا یو حسن اتفاق دی وای کې سره ډیر داوی چې دار زشم دا بس تورن پېشت کړو ته ډیر ځان ناکه په ای سعادت بزرې بازورېشت بازونس تا نه بخشت خدای بخشندا دا الله تعالی دین دی بھائی کله سوچ پیو کا ای می اربع دی هغه مشهور شوی دی او نور نو امام خو ډیر شیو بس الله تعالی غیله پوکیت ورکړ دی بھائی په پدې کې دا حسد ابو غزمه کو لا تطمنوا ما فضل الله بعضك ولا بعض اوس پر ټولې وختي سورۃ النساء کې لا تطمنوا ما فضل الله لند دادا چې کم اختیار دغه دی کنه دا دغه غیر اختیاری فضائل دی تای کی تسلیم کوا اختیاری فضائلو کی محنت کوا سورہ خستہ خبر ہے گوکا سنگ میں ہوئی غیر اختیاری فضائل چی چال اللہ سور کر دی پای کی تسلیم کوا لا تتمنو او چی کم اختیاری دی نپاگی کی ترغیب کوا من دعوازان پکرہ سوا علم کوا قرآن یاد کوا حدیث یاد کوا من اخو سم محنتو کنا لڑی را خستہ خبر ہے لڑی قیمتی خبر ہے علی ویساش سوال قجیر خبر ہے ها بھائی ورسی دو بھائی جارے دو پر یہ خبر پیش ہوئی داد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب مختصر تاریخ بتا تا اوی نورم دان لکتے شے بھائی اس محکزان ادعوهم لآبائهم ادعوهم بلی دغی بلی شوی زامن زارا آواز بتا کوئی دے آبائی منصوب لاران زیتا ہوا اقصت و انداللہ دادیر دے انصاف تپنیز دا اللہ تعالیٰ بانی اقصد ہوئے ٹھیک تک کرا بھائی زید بن محمد چوئے اگر انصاف تے بینصافی نہ دا خو بس انصاف دیر پا دی کے دے داغذوئے نہ دے دیر انصاف والا دا چی دا تاسو پلار تخفل منصوب کئی مخی نہ حکم نور آگلے تو چی نور آگلے نمنا نوا جوازو اس خبر دار آلا چی زید بن محمد بنوائی زید بن حارس بوائی ہوا اقصد عند اللہ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ كَتَاسْتَ رَدِي پلاران معلوم نہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ داستا سرون دی په دین کې اے بھائی تا سره میکار دی دی خواراش اے بھائی ٹھیک شلا بھائی سبحان الله بھائی خو عمل پیو شو ٹھیک شلا بھائی اخوانکم فی الدین و موالیکم او داستا سو دوستان دی اے دوستا موالیکم جمع د مولادا جمع جادا تاسو ګورئ کنه موالیکم ستاسو دوستان دی د موالیو اطلاق وایا کنه د موالیو اطلاق په انسانانو شو کنه شو نو چې موالیو شو نو مولا وشو کنه چې جمع اطلاق روا شو نو د مفرد اطلاق روا شو نو مولانا بل چته ویل جایز دی ښا ها بھائی سوخ کې دی بل جیده بیا خو غلش پلو مولانا او بل چته نه وایل کا و موالیکم نو موالید جمع اطلاق اضافه تر شو نو مولا مفرد شو نو مولانا مولایا او مولانا او بھائی بیا وته مشایخ را پورته کړی بھائی تاسو چې بخاری زوته وای بخاری کې زید بن حارثه تا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم انت اخونا و مولانا ته زمون غروري او ته زمون مولانا اي مولا په ګڼو مانو سر راضي کنه بھائی دانه چې دې غیر الله باندې اطلاق ناجائز دي. انت اخونا او مولانا, انت اخونا او مولانا. او دا په انقود کی سوره بقره چې اخلاصي کی اوبې سوره بقره چې اخلاصي کی انت اخونا و مولانا دا بخاری شریف دا صفحہ دا 263 بیدان لوگو رہا مشکات شریف بارک کی مشکات اوالا امور کی التا بیدان لوگو رہی حوالی کی در اغو گو رہا انت اخونا و مولانا و موالیکم داستاسو دوستانی ولیس علیکم جراحون نشتلی پتاسو بارے سا قسم گنا فی ما اخطأتم بیہی پائے گی جتاسو پی خطا شی خطائے سرے زمان امیان سوئی نا خطائے سر نا خطائے خمانا قصدن نا خطائی تکی دے پا خطائے سر بدا کارو کو نا خطائی مانا پا خطائے سر میں نا دے کردے قصدن میں کردے پا نا خطائے کمی ہوگو سکمی ہوگو بس مشہور شیئے وہ خبر انو اکثر ایسے دا خبر مشہور شی خبر سے شی غلطی مشہور ہی نو بس نا خطائے کمی دا کردے نو دا عربو غلطی مشہور چی کمی نو اغبا تاخر لك خو زمونږ استاد غلطي مشهور دغه اسلام وکول غواړي او که ته درې سو مون تاغه نه مني چې خدای کې مدا کارو کو هغه نه خدای درې خو لري استاد زم ترای دي لك هیڅ دې وایي ها زمون کور چې دین هغه ډیر به طرف ا دی اس وی غره به طرف ا دی په طرف کې دی کنه چې تر طرف دې ډیر به طرف ا دی څنګه ابي پزلا ابي پزلا کار کوي بے پزول ہوئی بے طرف ہوئی نو دا زول تعبیرات کو بخو زرین لے خیر بے تعبیرات برشی لے کسو ربا کہلے بابو تعبیر کو پڑا کنو دم رو رو خیر بے کل کل بند ہو نو پا طرف کی دے نو بے طرف دے مطلب دا دے دراتلو طرف نہ دے پھر بے طرف دے اسی تعبیر کو مزا اللہ دیر بے طرف دے سب طرف نہ دے جب ایسا رو تراشی لے بے طرف دے نو فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم لكن تاسو نسی پای بار تعمدت قلوبكم چې تاسو زونه چې دین ای بار قصدو کی دا به تاسو ویل په کوم ځای کې سورته قصص کې کستا یادی چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام چا سره بلکړ او ګناه نو کړه ها كنت من الظالمين وانا من الظالمين الته مرته ویل سورته شعراء کې ما تاسو پتا وا سیدل بسو کور کو مکو نہ کہ بیسانی ولی بس وقت فریدی او بڑکی کی بتانا شیخ صاحب بھائی رحمت اللہ تعالی علیہ ما تا کو پتہ نہ وا نہ جے پتہ سڑی تے نہیں نہ گناہ نہیں لے سال کو جناح بھی وقت تم بھی ما دد دو وجل قصد دے کڑے ما خود مظلوم دے مرست مقصد کڑے دے لے سا نو دانو چ موسی علیہ السلام سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا او موسی علیہ السلام بہت بڑا گناہ کیا تھا پتہ سے نہ ائی آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے سدا سے نسبت تک ہے لگا لے سال کو جناح بھی وقت تم بھی نشتره پتا سو باندې سکه سم غونا پاسه کی تاسو په خطا شي ولا کما تا مذ قلوبکم لیکن پتا سو باندې ګنا را اغه چې تاسو زلونه داغي قصدو کی وقال الله غفور رحیم ا دې الله تعالی بخود کې او رحم والا النبی اولا بالمؤمنین خام توجیش النبی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اولا بالمؤمنین منس ارفو بهم پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیر شفقت کا ان کے دے پدی بانی آتف علیہم انفع لہم دیر مہربان دے دیر فائدہ ور کا ان کے دے تا یو مانا دویم مانا النبی اولا بہم پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم احق بہم فی کل شئن اے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین نو النبی اولا ابای یو طرف ته د الله د پیغمبر خبره ده بل طرف ته پلار سوئی اے زوی سوئی ټول خلق سوئی د چا خبره به اخلي د پیغمبر پاک اچھا صلی الله علیه وسلم هغه ټول ولا بچی دین هغه سوار کای بای اغي لبا لا تور کای چې تاسو نه اخلم زه به دا اخلم محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر کچھ اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ان نبی اولا تاسو دیجئے کہ وہ کتے شئی مدارک کوئی احق بهم فی کل شیء من امور الدین والدنیا وحکمه انفذ علیہم من حکمها فعلیہم ان یبذلوها دونہ ویجعلونہا فداہ۔ سبحان اللہ، بھائی چی دا اللہ دا پیغمبر خبر ادا نو اغب دے نافذ کئی اب دے اخلی نور اغب ناخلی دا با اخلی۔ النبی سو مطلب میں ہوئی دعا، سو مطلب میں ہوئی النبی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین دیر حق دار پا مؤمنانو بانے دا دی دا نفس سننا دا نفس خبر ابا دی نمانی او دا پیغمبر پاک بمانی من انفسهم دا دی دا نفس سننا و ازواجهو او بی بیانی دا رسول علیہ السلام امہاتهم دا مین دے دے دے دی پسکی پا تحریم دا نکاح کی پا وجوب دا تعظیم کی نہ پا میراث کی اور نہ پا سطر کی۔ سطر بتی گوارے اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب، تانے چی سطر بتی نہیں پردہ بدنے بیتا بی بیان نچی دن آنے پردہ بئی دا صرف پسکی دی پا تعظیم کی پا تحریم کی لگا سنگ چی مور حرام دا او دا مور تعظیم کی دا دیم ہم تعظیم کی نور دانا چی دن نبی اسلام بی بیانو چی دن دا اولاد دبان حرام دے چی مور دے شون بیا خود اگر بچی تور خیر دے شوی کانا او رونش لکانا نبی اخو عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہوتا دون رونو وادی شوی دی دا بتا سا یکی با دی گرے کانا دلتا تشبیح پس کی دا پا عدمی نکاح کی دا پا تعظیم کی دا پا تحریم کی دا نچی پا پردی کی دا نچی پا سطر کی دا خبر بار بیا شوی پا سطر کی ندا پا پردی کی چیزر اغانا دا دیو جینا مفسرین ذکر کی ابن کثیر وغیرہ اے فی الحرمت والاحترام والتوقیر والاکرام والاعظام ولیکن لا تجوز الخلوت بهن ولا ينتشر التحریم الى بناتهن واخواتهن بالاجماع۔ ابن کثیر وی قرطبی وی فی وجوب التعظیم او بھائی پا تعظیم کی والاجلال وحرمت النکال الرجال او دا سی دور مفسرین چی دن اغوی اب ادارا تکتے شپائے کی وولو ارحامی پاتے شو دا چی دین دا صحابی طول تی رسول اسلام پا قبر کی پا حیات نیوی سر حیات تی دا عجیبہ خبر دا تخو و ازواج امات نس موجود دی چی نبی اسلام پا قبر کی پا حیات نیوی سر حیات تی جو زکا دا غی سر چی دن سر دی دا غی دی بی بیانو سر نکان آروا دا نبی آخوتا سو چی دن حیات دنیوی شہداؤ نو بوائی او شہدا ولا بلکہ تاسو حضور لو حیات دنیا وی وای بیا دغی د بیا سره ول نکاح کی دلته نس موجود دی راغله دی دا دلیل دی چې حیات دنیاوی دی حیات دی او هغه برزخی دی دنیاوی حیات نه دی دلته نس موجود دی په تحریم د نکاح کې د قصدا او ازواج امهاتهم نور چا بارا کې دارشتہ چې نشته د غی بیا نو نکاح روا ده خبر پیش وای۔ سبحان الله و اولو الارحام او خواندان د فلولو باز ردی اولا بی بازن دیر اولا دیر دیر نزیر دا بازن فی کتاب اللہ تا اللہ تعالیٰ پا کتاب کی میراث کی بھائی ٹک تا کرنا زنی پا میراث کی مخ کی دیزن انہوں نا دا مومنان ہونا و دا مہاجرون الا ان تفعلو آنکا چرے کوئی تاسو الا اولیاء کو خبرو دوستانو سرا معروف ان سخے گڑا میراث خوبا بس میراثی آنوڑی لکا آنکا چرے خبرو ملگرو سر سخے گڑا کہے میراثی نہ دے اور وصیت کہے پدرے مکی تعالیٰ اللہ اختیار در کر دے کرنا چھے بھائی زمان دے درے میں نا فلانی ملگری لا فلانکی استاز لا فلانکی عالم لا داور کئی تا کولے شی اگر تعالی اللہ تعالی اختیار در کردے خو البتا سلس پوری بلکہ عالمان کی دا حدیث کی راشی چھے وہ سلس و کثیر وی وصیت دا سلس نا پا کم بانے پکار زیادہ نے پکار چھے ورساو تا پاتی شی انکا انتظر ورستک اغنیاء خیر لکا من انتظرہم عالتا یتکففون الناس۔ سبحان اللہ، ہاں بھائی حدیث یاد دیکھا نا دا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے دو نبی اسلام تا پوستا را لے ورطہ اوی جی تاس تا پتر زخم مالدار یما او زمان صرف یو لور دا نو زبدا زکارو کما چھے خپل مال بس لگا غیر پر زمان وسیت پو کما دو سلسا وینا ویدا سے بوکم چنیم وسیتو کم نیم آگیل وینا ویو سلس پو وسیتو کما دو سلس پو آگیتا پر زمان لیکن خوبکی نیم آرہ سیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا یو فالسلس والسلس کثیر کبیر امراضی سلس کرتے جات سے خدا ڈیر دے سلسنم کم پکار دے انکا انتظر ورثتک اغنیا تچ خپل ورثا اغنیا پری دی خیر لک من انتظرهم عالتا یتکففون الناس چې غریبانی پری دی خلکو د لاسونه نیولی نای نه خدار جدا خپل اهل و عیال مالدار پری دی الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا کد خپل دوستانو سره سخی گڑا کوئی دا استثناء خلاف الجنس تا گوارے ہاں استثناء من قطع دا لیکن فعلكم الى اولیائكم معروف جائز هو ان توسو لمن احببتم من هؤلاء بشین فیکونو ذالک بالوسیت لا بالمیراسی اب دا وسیت خبر ہے لا وسیت لوارث وارث تک وسیت کی گی نگا نا نو وارث خو مخفل دی میراس ایسا اوڑی وچے وارث ندے اگر سر رکھتے خکائن دو وسیت پلی حاص سر و سر خکو علیشی وقتی بستا شیر نویل لیشن پر وختې میراث شعر نویر دي نن یوسف کوم الله وير دي کا اچھا ماشاء الله هغه کې ما شعر بدل کړ دی ښا دا یو شعر بدل کړ دی ا داغو د مړی مال کې وقفن ور کیږي بیا او پسې به قرضې خلاصي کې به سنس کې وصیت دی مړی به تقسیم دی وراثت دی مړی او موارد استانور کا پرشمان قطوري کا اختلاف دی دینودار ذکر دی میراث تو ریسی د شپد یو نصف سر موسمن را تکیک د وغ بل قسم سرسان سرسدس دولس قسم خلق تی اوري حصص لارا رسول اس نارین اولاد سره بنتی سره دی ما بقیم پلان لارا دا اولاد چینی بیا اوڑی تعصیب پلار چینی بیا شید بابا نسیو تا اس تمہیں دی کہ دا بابا را جدی حاشی کی بولی کہ جدی صحیح تی مراد دی فاسد نا زوم کچھ ارداد دا سی اس اشکال بنی پلار چینی بیا شید نانا نسیو زکا دادا نسیو نانا دا مور دا طرف اگیتوی دادا دا پلار اگیتوی دادا چیشی بل دا اشکال بم دا پشی لکا ماشاءاللہ آدام آدھے خکلی بدا دادا دای ما ته وې دا شعر نو کینما چې دا وسنګ عقل لکار واخلې د انعام نه شیلاندې عربي و دوی د سارون نه شیلاندې دا سارو ټکی جواب دا بس پښتو ده کنه او شعر د پښتو دی دا ټکی بګه زدل لا دی اوس دا ټکی بس ما بدل واغستو چې وای دا تا و نانا نه بشیل دادا لفظ بشی نو دادا دا استعمالی کی دو پلار پلار د پاره اردو کی او نانا چې د نانا نانی دادا دادی دادو مور دا غیر پر استعمالی کی بس دشرا جی مسئلہ اوڑی رخ پر اولے گی لکہ ماشاءاللہ تا خود دو پندے مالا کار دو بھائی زو خوچے دے اسے ٹکٹ بکا کوم سار خوازو ما کار نظالے کے فل کتاب مستورا دادی پا کتاب کی نکلے شوی لوح محفوظ کے علم دا اللہ تعالیٰ کی چیدے میراسیان اخپل اخپل ایسا دا کار نظالے کے فل کتاب مستورا منگلا جماعت کی اللہ تعالیٰ دیر خکل اخپلی کا سن پار فرم کرا کر دی ماشاءاللہ دا سے خوشحال ہے ما ٹک دمستائی چھو خوشحالہ خوشحالہ ایٹ از دگڑس بز دا سے خوشحالہ کرے جو سوائے ما وید اخذنا من النبینا میساق من النبینا متوجیشا وید اخذنا من النبیین اللہ اللہ اللہ اللہ دا میثاق ته دی میثاق تذکرہ دا او تا ته وی خطاباتو کی نو یو خطاب اتق اللہ ویم لا تطع الکافرین او واتبع ما یوحا توکل علی اللہ او خطاب امت النبی اولا بالمؤمنین نو ویز اخذنا من النبی میثاقهم کچری دا وسره خطاب کی بیا سرور شي پینده بشی ها سر بشی پینده خطابات بشی بیا ویز اخذنا من النبینا کله چ واغه تمند پیغمبرانو میثاقهم میثاق دا گئی میثاقهم ومن کوتان من اغست دی ومن نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم توجی شدید توی اولو العظم من الرسل و رسول الاسلام پا گمخ کی کڑی شزکا دی طولو کی دا اولو العظم دی پتولو پیغمبرانو کی خوبیا پا دی طولو کی اوچت محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم و اخذنا من میثاق غلیظا اغست دی من دینا میثاق مضبوط دا اول میثاق دا اقرار بالتوحید بتوحید اللہ او بدین اللہ او دا دوی میثاق وفا بالعہد سبحان اللہ وفا بالعہد بیمل تزمو من تبلیغ الرسالہ و تصدیق بعضهم بعضا خبر پیش ہوئی مطلب دا اللہ دا توحید میثاق تیم اللہ تعالیٰ غستے ہو او زما پا دین بعمل کوئی خبل طرف تا تاسو بچے کم احکام زدر لیگم پاگی بارے با وفا کوئی او دا بعضی با دا بعضو تصدیق کوئی و ایزا خدر اللہ میثاق النبینا لما آتے تکم من کتاب و حکمت ثم جاکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن نبیه ولتن دو ذل میثاق را لے دا یو ذل میثاق دا توحید دا بل ذل میثاق دا احکامو او دا یو بل دا تصدیق فرقو شو دا تشبیو شو پیش کړه دوتل نه لګنه واخدنا من میثاق غلیظه موږ د دین اغستې لوز مضبوط دا زاد المسیر دا فرق کړی دی زاد المسیر دا فرق کړی دی او او ول میثاق الثانی تاکید الاولا دم په کې توجیه چې دا د اولنی تاکید دی الله الله بای او متوجیش متوجیش دا اولو العزم دی اولو العزم دا اوچتوالی دا مرتبی دا پا تکالیف بانی دی اور ٹولنا زیاد تکالیف محمد رسول اللہ تا دی بیادا گورا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام خو زیاد تکالیف محمد رسول اللہ تا دی دی وجہ نا اولو العزم دیتا تکالیف زیاد دا اولو العزم پی اپا دی کٹولو کے زیاد تکالیف محمد رسول اللہ تا اغم اپا دی کی چیز اوچت پٹولو کی اوچت صلی اللہ علیہ وسلم ابا ای حدیث بستا تایید او کی لگا اتو پاگی باری پیش لقد اوزیت فی اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط رسول علیہ السلام فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ما تد اللہ تعالی پا دن رسولو کی دمر تکالیف راگنی شیدی جو دور حسیو پیغمبر دنی دور بشی اشد الناس بلان الانبیاء ثم الصالحون الامثل فالامثل سبحان اللہ حدیث پاکی راجی ماشاءاللہ اشد الناس بلان الانبیاء سخت دخل کو نہ مصیبتوں کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ثم الصالحون الامثل فالامثل یا جو سمرا نیکانی تکالیف برازی بھائی برداشت وکول واڑی درجہ اوچتی گی اس طرح درجہ اوچتی گی زلدی یخشو اقول از اطاعتن کی لگی ہے مکانا الا اطاعتن اوشول لکا ورگل اوشول لیسأل الصادقین عن صدقهم قیامت راروان دی اور راضی با تپوس بگی اللہ تعالی سبحان اللہ چه تپوس کی اللہ تعالی دی رشتی ندا دی رشتیاو سنگ راضی ھذا یوم ینفو صادقین صدقهم واعد للکافرین او تیار کر دی اللہ تعالی د کافرانو لپاره عذابا الیما عذاب دردناک نو لا تو تل کافرین اعد للکافرین عذابا الیما د کافرانو بتا بیداری نه کای غیر اللہ تعالی تیار کړی دسو عذاب الیما دردناک عذاب ستا خیال شو خطابات شول پینزو رسول الله سلام تا یو چاته امت تا یا ایها الذین آمنو دا دویم خطاب دی امت تا او د دې زیره دویم باب دی تر آیت نمبر 38 سیم ګوروري 38 دا مو خطاب دی امت تا دا خطابات لکه بار هغه چې به ورستو ما خطا نه کی دې تدان ته ورته امت ته دویم خطاب شو 21 نمبر آیت وګورا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه دا دریم خطاب دی چاته امت ته او دریم خطاب دی کنه دریم شي کنه ان نبی اول آیا شو او په دې باب کې دا دویم دی په اول باب کې یو شو په دې باب کې دې باب کې سره دویم دی یو دا دی ایو الذین امروا بلغ علی فور سوچلو درې خطابات چاته امت ته رسول الله ته سوچلو پینځو دا یاد ساته پدیمیس کی ترغیب دے د محمد رسول الله تابعدارای تا صلی الله وسلم او بیا د دولسم آیاتونو نا زجر د منافقین تا دولسم آیات او اید یقول منافقون زجر منافقان تا او دا غی اوصاف قبیحه سوار لس قبائح ولا ذکر کئ سبحان الله سورہ او واقع د جنگ خندق دا او واقع د جنگ احزاب دا تاریخ ته محتاج ده واقع د جنگ خندق واقع د جنگ احزاب خندق وته مو خندق راستري شوی دا الله دی مدینه ته موږ تاسو مکی مدینه ته اورسای خندق او جماعتونه ډېر په جوړ دي خان اډېر سړیو خندق خندق وکړسته او هي تاریخ وستو ایم احزاب د راجا بشوی وي دا واقع په دې کې چې دل اغه ذکر کوي دیږي سبحان الله سبحان الله په دې آیت کریمه کې د رسول الله صلوات والسلام چې دن هغه توقیر دی توقیر عزت او دا سبب د نجات دی سبب د خلاصي دی پېشت به دی باندې سبب د نجات او سبب د چا دی د خلاصي دی د نبی اسلام توقیر د نبی اسلام عزت دا مدد اثر او دریدل دا سبب د نجات دی سبب د خلاصي دی رب د مخ کې سره دا دی دا ډیر اهمي خبره دی رب د مخ کې سره دا دی الله تعالی فرمائی چې دا منافقان خود نبی اسلام پس استهزاء کوي معاذ الله ټوکی کوي او تاسو دوی سره جهاد کوي دوی سره څه کوي جهاد پېښته مطلب باندې دارنګي ګستاخیا دي متوجه شه ارکل چی د رسم ما طول و باب کی منافقان د رسول اللہ علیہ السلام خلاف کے استہزاء پر گئی مومنانو تاسو د خلاف نہ گئی تاسو استہزاء نہ گئی او یقین گئے د دشمن نہ سڑے داغد بد ویلو استہزاء ٹو کی مخالفت دل سڑے نہ خپکی دا خپل چی کنه دا چې سووي به سړی خپکی و ظلم ذوی القربا اشد مزازه علی المرء من وقع الحسام المهند سبحان الله ما شاء الله سمی وی جی ها جی و ظلم ذوی القربا د خپلوان ظلم چې دی اشد علی المرء دا په سړی ډیر ګرانی ها من وقع الحسام المهندی د گزار د هندستانه توری تیری توری نه دا پسری باندې بدلګی او بھائی مالدارای کې خبر سړې دی یار شي یار هغه چې په سخته کې پکار شي او په سخته را نه تخت یار دوسته او بیا عمل لکه وه کې پړ پسته چې په پای شي کاکا وای دا به دلته کې کاریات کړی او جاو دغه کوله کوله شیرونه دي لکه نو سمي ته لیکلم دي کافي نو دا واقعي دغه خبر ده کنه نو الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا مؤمنانو ته خطاب کوي چې تاسو به غوړه دا کار نه کوي ها تاسو به دا کار نه کوي چې منافقان څنګه کوي او زبست تاسو مرسته کوم زبست تاسو امداد کوم چې تاسو زما د پیغمبر دا کوي او نمونه وري نمونه په جنگي احزاب کې در څنګه امداد کړی دی نصرت میں سنگا کڑے دے اس ربط جوڑ شو گو رکھا مضمون جوڑ شو اس واقع دا خندق چی دن اغوا ہو رہی شاپور شیخ رحمت اللہ تعالی علی نصر مرجان کی یا رکھو نصر مرجان دے نو دا شاپور شیخ القرآن دے اگی دیدے کی واقع ذکر کڑے دا دو رخستہ ربط ہوئی وی قانون دویم برای مومنین قانون دویم برای خطاب شکنه برای مومنین یعنی دا خطر مکوی چه رسمون روانول خود دا تمام خلق سر دشمنی دا رسمون روانول خود دا تمام خلق سر دا اشاعت والا طول خلق سر دشمنی دا سکت چی بدت و دا شرک نت که او تا کوری جاسو گوری زمون جماعت دست جماعت تی ارچه سر پا جگڑیو بایی زمون مشد داسه دی کنه چه بس جامع مشن دی نو اغا کل مشن دی هدی نور جز جز راغست دی اغا یو طرف دی زمون دا طول دی ارچه سرم لانجا دی لکا نو اشکر دی الحمدللہ الحمدللہ عالمی مشن دی کنه متوجه شا ربط تو گورا دا خطر ما کوئی چه رسمون روان اول خود تمام خلقو سر دشمنی دا پا احزاب که سنگ باری تالا تاسولا پتح درکلا باری تالا سنگ پتح درکلا چه سنگ احزاب که فتح درکلی دا دا صفتح با اللہ تعالی تاسولا چی دن اغدر کئی خبر دی واری دا ربط معلوم شو اس واقع واری واقع دا سوا چی بنو نذیر او بنو قریظہ دا دا عربو دا یہودو مشہوری دلیوی کنا بنو قینقاع بنو نذیر بنو قریظہ دی بنو نذیرو چی دے کنا دا احد دا جنگ نرستو دی وعده ما تکړه نبی اسلام سره نو اسکړو چې موږ بستا په خلاف کې چا سره نو دریو جنگ احد نو ستدي وعده ما تکړه دا رسول اسلام دی اوځي مدینه شابه به باسن خیبر ته ځغلو خیبر ته چې د دې ځبکی رسول الله صلوات والسلام اغا مدینه په خوا کې دی و د دې ځبکی تقسیم کړو اوځي دی ځنه شابه دی ځنه ځي دیسه چلو کو دی چرګل لړ خیبر تا موږ تاسو خیبر ته تیر شو پېږی حضرت له بدر دلته له خیبر تا او دار دلته له دار دل خیبر ته تلو مفتی بشر مفتی سی وو او ناشنا دا وا تملګری حیرانو موږ چې څنګه لړو ما ستا سي ساده تو بو کو نه می پاسپورت غسته نه می ویزا غسته دا او شنا هدی کار رنو بدا کی پاتې شو او دی راکی هیڅ ټکنه بدی باندې عرب د اعظم ملګری دی الته عربو کې باندې خپل گاڑی و سره مفتی صاحب ګروس دا کې ودی کې بس را لا سیرا گای سایواله او سب تیز دي کار اته رو کپړو والو هغه ما ته وی دا ز خطر بیا بشته ان شاء الله الله بخير کی فیصله کړم دی باندې بس ما سبقونه جدنه ادا شروع کړو ایتونه اچھا یو درل نو زخمخه ته گاډی کې غیرول ما نوري کوست خو هغه ته دا یو دغه معلومه وا چې دا عرب دا څه پويږي هغه د خپل زمونږه مولا عبد المناصر د شکر شیخ زم دی یو د دې گاډیو د نو مرګو گاډیو نو وی چته دی نو وی ازیاره ای زیاره ولې تاریخ هغه ته ایګا نه بس وی هدي اشیوخ انا هم اشیوخ کنه شیوخ المدرسه د تاریخ بس موږ ازیاره راکوزم نکړو راکوزیم نکړو د سرنا چراکوشه کراکوشه ویندرا سره ویزا ویندرا سره پاسپورت نه درشنا دي کارو هغه ته مې هیڅ مې نه دراسه اجي به وره کارو مې زه خدای بخیر کی ان شاء الله تعالی الله بخیر کی نو هغه پیښو چې دالک موحدین دي په دې زیاده چې دا زیارت نو ویندای چې دغه زیارت راغلی دي کنه په دې باندې بیا چې موږ لړو اصل ځای د مرحب چې کوم قلا ده تو با ډیر اوټه قلا لري ولله يهودي کنه او دا چې رسول اسلام کردا ده فتح کاو علی رضی اللہ تعالی عنہ دغه مقابله لري تلو اغزای مونږ چې اغه امرابې توکل تل چې کوم فوج وکنه ډیر عزت پای کوه مفتی سید جو کتل ډیر خپل داسې قدر وای کوه کنه د ټولو ملګرو ډیر مزیدار ال تزم چې کوم عرب ملک د ملګری دته ولا غیب سترس نو یو لپاره چوریو ډیر خوان دی کو ویار عزت تاسو کوم اغه ته داسې دا راغلی چې مونږ دې مخ ته زو بیکار شروع دی او کار سره شروع دی خوش پنه لکه پیسې وبې دا لګی کنه مخکې بدید اغزای دروانو اوسې نروانې اس پہ نچدن بس پیسو د پاره دا جوړی نو موږ تا هغه ملګرو دا شي خپ کافی اندازه کې نږدې وته موږ دا دې دا دا دا شاهزاد زوی نه چي دور نږدې دا ځای چې دنو هغه ملګرو ته مخ کې تلو دې ځای باندې چې د مرحب دا چې کوم کاندا يهودي هغه سره علي رضی الله تعالی او مقابله کړی و امر کړی چې دې راګوش وته بارنه اول خو یو په مقابله وکړه او د يهود دغه دا قلا او دومره لوی زیره نیولې سره حیران شو دا چې پوڅت ځای جوړ کړی اوس ما غاټي موجود دي دیوالو موجود دي ورانو جوړ دي عملګری ته ماران بغړي زیات دي نو دغه دا مر دغه يهودي چې وکړه علي رضی الله تعالی او ته وی جګړه وکاو کشتی کو او دومره سرسبز علاقه ده کنه کجوري او ډیر خستا ځای دي لکه زنده زمګه سواته ودیرو بری اسه ور ځای دي چینی دی او بدی پکی نو علی سیف تویو ای دا زی کتا لغنس خواه دی خزل دا پکی دا سپاکو ما کانا بیا پتی زمان تا پا کشتای ورزو چا غصنگ اخکتا شکانا بس علی سیف تویو ای غط خزل تی غرب ساری تی وو غط خزل خو تی بس آگی باری دا غا فتح شوان دی خو یو بل مقابلی لگو زیو بس سلوز بوزدو مقابلی لگو لیو اگا و تا دین داوی دا زی دا خراب دی دالک برابرو بیا پا کشتای ورزو دوارا علی رضی اللہ تعالی عنہ زائے تورثو سبحان اللہ نو دغه خیبر ته وشړل ور تاریخ ګوروس دا تاریخ په لبیتری کې ډیره مزه کوي خیبر ته وشړل دوی څه چالو کړل ا یهود په خوان به بهبود څه فائدہ پکې نشتا دوی په ټول عرب باندې وګرځیدل زای په زای باندې مسلح فوج تیار کو مسلح فوج د قریش و نابری فزر مکی تټلړل غطفان دول زر پوری تیار کو سورا دول زر فوج تیار کو او مسلمانان سبحادری زرو را روان شلو مدینی طرف تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر پریشان وو ډیر پریشان وو عجز سبحان الله ترې سوچږي کنه پریشان انتهائی دا واقعیا ریاض الصالحین کی دی الحمدللہ لکا سنگا چو ویساشی سے بویز مشکات ما دیر زیاد والا ولی دی اویزت تقریباً دی چیزن وی داغی محافظ یا ما دی لی حاصل را چو ما تبکی پتری دا کم جائے دی داغ الحمدللہ ما ریاض الصالحین کی دی ریاض الصالحین کی دا واقع ذکر کردی دا اور حدیث نمبر دی باب خیمت آسو دا بابو فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصاد على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات بھائی دلوگی فضیلت تجند سختواری زگواری او گزارک اول پلگ معقول مشروب ملبوس بانی نور چې کوم د نفس حظوظ دي اسی دي او شهوات پر خودل. په دې کې حدیث نمبر دی 520 نمبر حدیث دی پر اسارهین کې صفحه دا 104-105 او زان لوگو رو بس داغ باب نمبر دی باب دا تو مخیم بیاد 56 نمبر باب دی شپاک پنگ دوستم. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دا واقع وی خو نبی اسلام چی کل دا مشرکان تون رالو رسول اسلام خبر شو چی دی رو رسیدلو پا مدینہ کی منافقانو مو اغینم نبی اسلام مطمئن نو دارنگی بنو قریضا اغینم نبی اسلام تسلی نوا مدینہ کی غیم اسیدلو خو تسلی در رسول اسلام نوا صحابہ رو اختل مشورہ اکڑلا سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغا باغ اسو بشتری جی ای تو خمونگا تا جوڑی وزین ورگری دکا جرو باغ ورگری جی سازو بیری کستا سو پی دی مدینی سر نزدی دا اغا باغ چا سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی اغا کجوری پکی لگولی بی و نالکولی ای اکی دیش ستاسو بزین نداشی بی و زمات یاد دی نو باغ سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام راغوخت دے معمرو زکر دو 70 سال پہ اسلام کے 70 سال دے اسلام نمخ کی 150 سال دو مرو آبائی نبی اسلام وطوی تاسو باری چی دا سی پریشانی برال تاسو بسکول دو تیوی تو تیوی جی مون بدا سی کار کو چی مون بدا خپلو کورون مخی تیو کن داو کنستا دومره بډونګای و چې کته به څوک وګرځیدل نو راحته به نشو او دومره پلان دا و چې اسپتی پورو ټوپ نشواله مونږ به ته خواته راغلیو نه خبره کوښښ وکړو کنه اوس خو بای پورچا کې ناشتی او ټوپک دی بس پورچم نه دل تناشتی بس ریموټ کنټرول دی نو مونږ به دا ذکر وکړو چې مونږ با کان دو کنهستا دور وګدا رسول الله صلوات والسلام وی ټیک شو صحیح شو صحیح شو وی بس ټیک تا دا ذکر وکړو نبی اسلام لسو کسو پسی صلیخ گزده تقسیم کو دیر حیران شی لسو کسو پسی صلیخ گزده ها بھائی صلیخ گزده بتا سوچنین آغا دا کوئی لکا او دوم را ڈونگی چه کتا و تا اوغرزی کی چرو جده دیرشی او دوم را پلنگ چه بخام اکٹوپ نشی والی صحابہ شوروشت چه شوروشت لو او بس یرا طالبان خو خپل نظمونه وید په شعر لري شروع کړی دا خاص دې ګام نظمونه مو وايي زبردست نظمونه دا یې ډېر خپل یو هغه دا وی لولا الله ما هدینا ولا تصدقنا ولا صلینا لولا الله ما هدینا ولا تصدقنا ولا صلینا والمشركون قد بغوا علينا نو سمجه کې کوم ټکی راوي نه صحیح کوم دا کتابت نقل راوي لولا الله ما هدینا ک الله تعالی نوې مونږ په سمشه وینوې ولا تصدقنا ولا صلینا نب مون خیراتونه کړو نو منذره کړې وې والمشركون قد بغوا علينا مشرکان په مونږ باندې زیاتې کین اذا ارادو فتنتن ابینا احساس دې باندې مددار وي کله چې دې مونږ ته پیتنی اراده کړی دا ابینا مونږه نه منو نحن الذين بايعوا محمدا ادا شیخ صاحب قصص خیالي ډېر خوري وي وایسه شیخ صاحب نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا کسی به وی کنه دا کو رایا چی کنه وای استاد سړي ته چې دا روزه دا او شپه دا الله تی وبخا الله تو رډیر درجی ور کټول شي خو الله دې موږ ته سو معاف کی وای زمون خاندان دې الله معاف کی وای بچی دې الله معاف کی کور والا خپل خپلوان مسلمانان ټول وای دعا کولې پنځ بریان دعا نه موږ خو دعاګار وړې رہی لولا الله ما هدینا ولا تصدقنا ولا صلینا ان المشركون قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا او كلام على الاسلام نبي اسلام ور جواب ورکو وي اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره او كلام فرحم الانصار والمهاجره نبي اسلام بداوي پیشتی پتی بانی اکا سے ہوشوا بنو قریزاوں وعدہ ما تکڑا اگر سرے راز واغستو دل تکیو لا مدینہ کیو سبحان اللہ. سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ ہو دی تے چکم زیمی لاؤشے ہو مخی تے یو گٹ راوات یو گٹ گٹ اگر چیوکا نا نو پریشان شو لگی پرخوا رسول اسلام تے ہوئی وی جی داغا سے پرخرا ہوتی دا وی در کزی گم درزم. سبحان اللہ سب بہادر پیغمبر دی. جابر سے بوئی انا کنا یوم الخندق نحفرو فعرضت قدية شديدة یو پر خرال ډیر کای سخت فجاءوا الى النبي رسول اسلام د صحابرانو فقالوا هذه قدية عرضت في الخندق فقال انا نازل درزم. درزم سر خندقو درزم درلم. ثم قام وبطنه معصوب بحجر رسول اسلام ګیډی تا ګټه لګولیو ولبسنا ثلاثه ايام لا نذوق زواقا دریر دی شیو بی جابر سوی مونگ سنو خوڑنی بھئی جیادو پریشانی وا. فا اخذن نبیو المعولا نبی اسلام ما تون ٹکم سشی چو کنو ٹکم گنتری بلچائے نا گنتری کخائی عرص چیو معول نما تولو سیس آئیو آغستو فضو رابا چو گزارے ورک فعاد کسیبا احیل او احیم دیرہ کیا او خائدہ. فقلتو یا رسول اللہ احا لگ ورکی دلتے یہ بل نکتا آئیمہ گرزم را گرزم یو زیبل زی کلچ یو گزار ورک بسری والی اتلو پیشت کرن پا دیبانی او دم رنا باچی مندینہ من ورکی برنا شوا مسلمان رو بوی اللہ اکبر نبی اسلامی پا اول گزار سر ما دا کسرا بنگلی دائی مناری اولی دی پا دویم گزار سر ما دا قیسر دا بنگلو مناری اولی دی او پا دریم گزار سر ما دا صنعا دا بنگلو مناری اولی دی او دا با اللہ تعالی دا زیونا مسلمان رو دا چندن اغوار کئی. سبحان اللہ منافقان سے لوگوں لوگوں نہ سہال دے اوی دے دا وے استغفر اللہ یار دس ری بار ڈیر بوج رہا ونی بھائی جس صبر صبر نہ کو محمد رسول اللہ صاحب عمر سے بڑا کوی اوی نبی بھی سمجھنا کہہ تے کر پتورا بس ان بھی سٹ ہوئی نا عمر سے زبردست لکنا ساجی میں سختی کڑی دے لگ نبی استا بو دینا خیر دا کارو شو دا کارو شو نو دا غوی دا جابر سیب وی ما رسول اسلام تو وی یا رسول اللہ ایز اللی فی البیت مال لگی جازہ راکزو کورتا زم توست خدای دے خوب غیب و خبردار ندے وی بس اللہ شا غالما فقلتو لیمراتی ما خزتوی رأیتو بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیعن ما فی ذالک الصبر ما پر رسول اللہ علیہ وسلم مانی اسی اولید اللگا برداشت رشم کولی فعندک شے سشتے فقالت عندی شعیر و عناق سلگی اربشی دی او دا سی ارغمائی دا فزبحت العناق فزبحت العناق ماوی اغا ارغمائی لالکلا وطحنت الشعیر یا وطحنت الشعیر اغا اربشو تو لگی دا میچن حتی جعلن اللحم فی البرما فکٹوائی کمان وخواچولا ثم جئت النبیہ والعجين قد انكسر نبي اسلام څنګه رالم او اورو د روډای شویو اورو د زبردست معنی وکړلې اورو اورو د روډای شویو ماچویو ماچویو خمیره شویو او دا جتلا کار دی جته کنه سبحان الله خزي وته وره یو خبر واره ټول په سره په مخانه کې بس رسول اسلام ته وای ادا سی او سو کسان چې ګر دا خزر دا دا د خاون په ملمه ډیر خفه کیږي چې خزه خزه وي ټول ته برابر وایي خلي غو رسول اسلام ته وایا وی چې زرا لم ول برمه تو بین الاسافي قد كانت تزج دا کټوای چې دن اغم په دغه باندې پرتاوا دري اړکې نه دا دا انغري دري دا وته لګي کنه. فقلت ما نبی اسلام دے توعیم اللی خوراک تے گوارا خب معمولی ہونے توعیم سیغہ دے تصغیر دا. فقم انت یا رسول اللہ و رجلن او رجلن ترازا یو تن دے سر بل رضی یا دوتانا قال کم ہوا دوست خدای دے خود غیب و خبردار ادارت سور دی نو فذکرت لہو موت ادا سی اور رغمائی واو سلام علیہ ربشی فقال کسیر طیب دیر شیدی خو یو خبر ہوکا قل لها لا تنزع البرما لا تنزع ورشا زمان نمخ کشا او اغیط اوائی چو کٹوائی چیز دی را کزا نکی ولا الخبز من التنور او لا ډوړې په خوامه حتا آتیا چې زرا شم پېښ دې بلی باندې نبی رستاوی بعض روایت کې الفاظ یا اهل خندق ان جابر قد صنع لكم طعاما جابر دل ډوړې کړی دا عدد کې قومو ما طالبان پنځ بریان بیا چې ته ایساری کې کنه خدای او کدی په خدای ورشه وړه ورکه لگا ټول را لګي بھائی موږ ته چې سو ډوړې وای چې طالبان بیا به طالبان ور کابو کای دلته یو سړی مکه کې ډوړې واده مې مکه وا وینا دا طالبان په ورلو وال پاره خطا وی زرا علما خزي ته مو وجد نادر او شوا ټول را روان دي وی ما تا وی چې وې حق ته رخصي تا تما ویری نو هغه ته مو ولوي وی حق ویلې قد جاء النبي والمهاجر والانصار ومن معهم قالت هل اغي وت ډیرو خيار وا وی دا یو خبر نه کوم تاسو در نه کړی چې سور دی وی او تاسو کړو پروا مې ساتو راځي ادخلوه ولا تزاغت زبردست معنا زکو را داخل شي او جقم جوړوي ولا تغازتو جقم کی څه یاد ما نه تاسو کسی دی دی دی راځي خوځه کبه جوړوي ورختې مراولې فلا تزاغتو پلا رزوی نه استو رزوی چې نه ها پلا وروندو جوړوندو کاری څه وګه تکې دا وره اپیزو پلا ته وی وی بابا ته هو وې ته خو یې نه خدا غړ جمعات ته کنه او چې د دې سرنوالي تر هغه سره پوری دسترخوان لګېدلې او چې د دنیا څه شي کنه چې دا به پروتي او صرف زو او تیو هغه وته بچی جقبانه جوړه زو لکافي اوس په یو کس جقه چته جوړيږي لا تزاغتو دا حدیث دی خلې بس نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په سبقوم ویل دي سبحان الله سبقوم ویل دي او دا رنګ چې درسه دي په اوړو باندې او دا خزه دی یو بل سره ډېری مینی ټول راجه مشولي اوروډه په خولې او رسول الله صلی الله علیه وسلم با یا اهل الخندق ان جابر القص على سور انده امرازي فحي هلا بكم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ټول اوخړله نبی ستاسو بای کی لاړی مبارکی توکړی او وتې ځل سره ډوړې والا راکا او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی سبحان الله 1000 کسانو کنه وهم الف سبع التبات شيو دغتا نو فاقسم بالله لا اكلوا حتى تركوه وانحرفوا وانحرفوا طولوا خللا وان بربتنا لا تغت كما هي وان عجيننا لا يخبز كما هو کټوي اکس برابر وا او دارنګ چې درسه دي د روړې اکس په خیدا او بیا چې طولوا خللا رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل د مدینه په کورونو کې مدا وې شي ان الناس قد اصابهم مجاعه دي خلکو ته لږه رسیدلې ده علي دا وی شي ټول ته ورسیدا دا معجزه و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او کرامت ته چا وای د جابر رضی الله تعالی عنہ او دا غدی بیبی دا غی چې درسه دي کرامت ته بالکل بشک په دې کې شک نشته ده خیر بال هر نبی رسول الله والسلام چې دینو متوجه شه خپل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خندق خواله ترې دي خو دلته مدینه کې خندق کې هله هغه ارته کرستري جي مدینه کې حسان رضی الله تعالی عنہ سو قاعده پر مقرر کړ سو قاعده پر دي کې چتبر زنانو سو قاعده سو قاعده کا او आवाज کیږي بیا یو يهودي په پټه رااله په پټا سفیر رضی الله تعالی عنہ چولی دو په سر باندې کړه او وی وجو دا سی خزی او بیکاره سفیر رضی اللہ تعالی در بیستن بی بی برداره کو دا سی خزی بی رسول علیہ السلام چه وکاتو یخنی دا انتہائی یخنی دا پا انسوار ترس را لے انسوار مدینی والو ترس پی را لے نبی اسلام دیده کفار اس رسول حو کم سو سال جب بتو لے گم اغیوی نا بلکل نا بس نو چې سختی الله درواچی بیا سبا سختی کنه پیشت کنه با دیبانی نعیب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی اسلام توی ویسا چل جوڑو ما خو ما لگی جازر آکا کدھا روخ پکی ہوا کبیسا با دیبانی برشا دا سی ملگری ہو کنه جیبا وی چل کوم خود اسلام راوړو خو يهودو ته لا پته نه چې د اسلام راوړي لاړو يهودو سره او ورته وی یو خبره وره دا کوم چې بنو قریظه دلته کیو کنه بنو نذیر خو دلته کنه یو څل جوړ بنو قریظه مدینه کیو کنه ورته وی یو خبره وره لوس خو مات کړي دي جنگ چې وشو که ارسه وشول دای خو بلر شي خپل ځایونو ته بنو نذیر به خبر تلل شي مشرکان به خپل ځایونو تلل شي ستاسو خیر نشته دا محمد صلی الله علیه وسلم د ملګری بیا پری دینو ایو ته ښه وي سبقي وي دا شکار وکي دا شکار وکي چې د دې دا ډلې چې کوم راغل دي کنه نو دې ته وای چې مونږ تاسو سره ملګرتیا کوو مونږ لوز مات کوو خدا شکار وکي مونږ له یو دسته راغی یو ډلا چې هغه مونږ سره بدل ته کې مدینه کې پاتې کدي مونږ نه دي چې مونږ سره ملګرتیا کوي الله کوي دا خبره وکړه دې خلاصه لا کوي چې څوک لري دلته دې روان شو هغه بنو نذیر د کوم احزاب چو اغه ته وی بخا بنو قریظه نه دي د رسول اسلام صلی الله علیه وسلم ده ستاسو سره کسان بوزي اغه سه حواله کوي او کفه مام یقین نه پته بولي دي کې چې کړه د جنگ خبره شوله نو بنو قریظه دغه ته وی بنو نذیر د بنزه یمونه سه کسان نه کې تاسو بلل شي موږ نه بکارو وره موږ نه بکارو وره پېښ کړ به دیواله زمون د عملګری نه دی ارمان چې دی الحمدلله پالیسی مو لړې خرج زما دی ملګرو ته پته ده دا نه ته نو مدا تحدیث بن نعمت ده تمام دل تذکرې ده راوستری شي وی دي دا مخالفین دا چانته چې مناظری وای ودل تم دی ملګرو دا دی ملګرو په مشوره مونږ چری دی دل ته راوستو دا مشهور مناظره ده دی ما وته مې درې رايي غاري دي درې دېشته دي یو خدا ده بس خاصې زکومه خو هغه ځای ته تللی په ځای کې وته ناستو چې دیسه خبرو کی تاریخ چلل تاسو واشه پولیس دی وینا دویم دار چې په لوډ سپیکر په غاډي وتړو او دا غږ کې بلړو چې د څنګه سو وای نو بس دې نو اواز بوته وک درې مدار چې جلسی باندې جلسه کول دي دا درې مرای چې دغه واغ استل تاسو وګورئ جی او بیا موږ ډایرک دلته دایي پوسټر لګیدل د پاسه بما مفتی توصیف سے پوسټرو لګاو بندر غاټو لګاو موږ دې ملګرو ټول پیسې دی ورته کولی کو او بیا چې کوم جمعات کې هغه تقریر کړو د هغه ځینم کوس کو طالبان ټول په لړ باندې ولاړو هلکه خپې هم ماته او عوام وی په دند پر مولا راغلو د دې جمعات راغلو تاسو کا جمعات تاګر او بیا هغه پرون سګاډي وړي په بیران په سویل نو په مولا راغله او ما مفتی صاحب توې ته مشن وایا او د مناظرې خبره ز په خپل کې خپويګم هغه وخت هغه خو لوډ سپیکر لګیدل ما وته و چې تاسو کې غدون کې کم خکراوری کنا در مخته شي په مسله کې چې کم دغه خکراوری او قبل سو کې بشکا زه هغه سره کینم خدا بر ته لیکي چې مونږ کې توان نشته مونږ کې ستاره توان نشته نو دین سره کینو او د دپړه به مونږ پړای ته پرب یقین وکړ نن شو دا شو لاړ خو بیرته چې دین اگر انا وستو اني را وستې شي دغه د پنجاب دیم را وستو او پای کې ډایرک بیا د جمشید علی جمعہ کی من جلسہ اکڑا دا کیل تیرا اس تو دا غصی بس لارو دی پخپل اکی دا چی بھئی دے گورے آخو ملمہ دے را لے ما وطمی ملمہ دے را لے بوئی جوڑ کو پسکہ واچولا تو اسی کابو کا وطو زب آگا رتن دا کم زب پتا رت کم نو قانون دا دے چی تب ملمہ نا چھڑے تب پدی اخپل را کی دا چی پدی اخپل دی را کی خود دی با بیادی نور تو میرا والے آخو لرشی کاربنگ لگوری خبر پی کنه پی گئی بنو قریظه او توی تاسو بلل شي کاربون لګورای زمون که خیر بیا نشته محمد او د ملګری مونږ نه پری دی دا چې کله تاریخ یادی استادانو سره دی وخت اړولې اور هغه یې بدګمانه کړو وخت له مس کی رسول اسلام ته وی کارو او کار مې وکړو شپدا شپدا الله الله ابو سفیان مراغله دی سبحان الله او سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ لچی وته دا زغره لاندا وا تیر لاندا زغره وا او صحابی دی حذیفه ابن الیمان دا واقع زغره پکې هغه پکې بیس کې بل دا به خیر دا وا خدا حذیفه نه دی یو ځانو حذیفه ته وی چې ارمان چې موږ نبی اسلام لیدلې وې موږ به دا ډیر خدمت کړې وې څه کړې حذیفه سی وته وی شاباس خو ګوره موږ په خدمت کې کمی نه دی کړی، تا تکبر نه ښه، موږ په خدمت کې کمی نه دی کړی. د خندق په موقع کې تاته پته ده، تاته پته ده یخنی و انتهایی. رسول الله اسلامي من یاتینی بخبر القوم، شپه ده د دې قوم خبر به څوک راوړي؟ چا غږ نه کو دی وی په دویم ځل، په درېیم ځل وی علا ان یکون معی فی الجنه، څوک شته ما سره په جنت کې یوځای؟ سبحان الله، د چا طاقت نه و. او زه د یختی نه داسې پروت وم، یخنی مې شوې وه، ما ته ویشه ته لاړ شه پیش دي ته لاړ شه، تنخواه نبی اسلام زیاته کړله. شیه وی وی ګوره صحابه ټول غلي وو رات کې پر صحابه باندې بد وی. زبردست جواب کړ دی شاپور رحمۃ اللہ علیہ، وی دا حکم نو دا عرض وو، چې حکم وشو نو حذیفه دی یخنی نه را تاو دی او پاسې دی لاړو، حکم نو دا عرض وو. خبر پیرې جواب باندې عرض و عرض څوک بو کی دا خبر وړاندې کولو، او چې ماته حکم کو هموت چې لړم جی عززم تاسو چې کار ما یې فل جننه وی چې لړم ها متوجه شي وی چې ګورم اور بل دی کافر ګور مرګ دی ابو سفیان لاسه اور ته نږدې دی هغه شي مراو باسو چې دا پکې نن باسم کنه او تیار ده کنه خو دې رسول ته خبر راته راځه چې ګورې صرف خبر راړه نو بس نه کوي ابو سفیان دومره خيارو یلو کو وی څوک در کې دې څه کش کش کوي وره یو بل لاسو دي سي وی ما ناشنا کارو ک مال چ یو لاسو دي سو ما ډارک د بل لاسو دي سو د یو بل سره د شپې شب خبر وا بس الله پاک دل پزله کې واسولا وی هغه ته زیما دغه خیال دا چې دا یو بل ته مګو زیمه وي په دې کې بګیدې نه وته دي تاسو خلکو یقین به خدای وکا او په دې کې سره په صحابه باندې بدوي کنه یاره مو چی زما او پت چی کنه او په پسا تورا په پسا چاړا لالو د سړ دغاړي اسړ والا وام. خیر ابو سفیان وته وی داسې کار دی دا به خو نه زری دی بن قریزا دې هم چې دا کې سار زوخه دا خبره ګرانه ده پېښ دې کړو په دې باندې وی زه هر وار شو نبی اسلام ته وی چې دغه قصه ده سار تختی او رسول اسلام خپل صادر لري کو په مه هوا چې ستا یخنی شي ته و دې شلول وی زه سار پاسه د موږ دم نو پاسه ده به ما ته وی کوم یا نو ما پاسه وې دومره د خوب ګوډیا او بس پروت یې لکه او د شپې هوا راغلی و او دا هر څه ولا غز ګمبت کړو او خیمی می وی ولا لزول ارس ګډ ور اټ از د ګلاس ګل سبحان الله ته تا دې وې به ما ته پاسه کنه دا ذکر دې شپې خدا کار شوی دې پېښ کنه نبی استاد والسلام आवाज لگاو یاد ساتای یاد ساتای نن نفس نن نفس دای به مون پسند راځي مون به پسند وو دای مون پسند راځي تا دا نن نفس خبر اوري وانزل الذين ظاهرهم من الكتاب دا آیات باندې خبر اقوم 26 نمبر آیات کې تاریخ عمر بیا خبر مخ روانو ملک وی دا نن نفس مون پسند راځي مون به پسند وو دای بر پسند راځي خبر پیش وای رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر غسل کو کپڑے بدلوري جبرئیل اسلام را لے تا هو غسلو که کپڑی ما خوله نی بدری کړی پیسو دا خواږه نه دی بنو پرېزا پدی وردا اوس تاریخ ته ګورا دی باندې زکه دی د کفارو امدیات ته تیارې کړو غنغي سره ملګرتیا لازم یې غستي وسره کنه نبی رسول الله صلی الله اعلان وکړو لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة دا خو سار شوی دی کنه درځي دا وېدا غسل کوي وی شابهي بنو قريظه په سر اسي فريدي بدينو ما جګر موز بد دي ځای تر سوي مس په خيره ټيم بو چا موس په لار باندې وکوي درويستا مقصود تعجيلو موس قضا کیږي قضا کوي بو او چا موس قضا کو الته ورسو وی نبی اسلام ویلی دي چې الته ورسوي نبی اسلام چې پتاو لګي د لم يعنف احد من يو بار بدو نبی دی یو لم تو قتلو چې نبی اسلام یې زر زئی ادي بل ظاهر تو قتلو په فقهاو باندې بد مو ہے ها احادیث کې غي لم تو غوري او ته ظاهر د حدیث تو غوري هغه جمعو کی په دې باندې بد مو آیا او دا بنوای چې د پیغمبر په خلاف وکړو ته مازیګر موږ بدعت رسوي او دې په لار کې وکړو دې ته درایت الحديث وای دا مخکې روایت الحديث دی او دلیل یې نمونیشته دی ماریا قبطیه چې و دې باندې تهمت لګې درو د دې د تر د زوی سره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ورشه ادي وجنه ناصاب چې غلاړو هغه ته زوري او داس ماته چوي کته د کارنو نظر یې پوله کیدو فیش دی کنه مجبوب دی مال او ذکر ذکر او سره نشته واپس را لوي تا خو را دی وجنه هغه سره خدا دغه نشته نبی ستو دی خرج وجل نه دی او ظاهر خدا وچ دی وجنه ال تغلاړو وینو وجو لم کولاو شو یکدم او بس هغه چوکته هغه سیز نشته دی واپس را لې خبر پېښ دی کنه دی تویل درایت الحدیث او روایت الحدیث چری ګوردا بدګمانونو کې فقهای کرام باندې سلف صالحین باندې ډېر مهنت کړې دی ای بری بدګمانی مکوا دادا لیا ساتا خیر بہرحال محاصره وکړه ونو کورې ځاونه ونو کورې ځاونه الله مجتهد چې ختم شي کنه یو اجر ته ملایويږي چې حق تور شي خدای اجر دی کنه بھائی یو اجر ته ملایويږي ابو لبابه رضی اللہ تعالی عنہ دے لاڑو دغی خوالا او دو صلح دے پارا اوی تاوی چو صلح مرگ دے صلح حضر دے مرگ دے مرگ دو دو صلح غلطی کردی او دا غلطی کردی وا رازی پاشکو کانا رازی پاشکو او یو زلی پو غزو تبوک کی ستر سردان تڑ لیو استوار توبی یو دلته کې درې ستو راځي به د قرزه ته کار شوی او د دې بس پی نه شو اغه داوي نبی ستو ته بس تاسو راځي چا وی سعد ابن نغر دي معاذ هغه دې مبارک پیسې لوګي نبی ستو سلام وی وی بس پیسې لدا هغه ته پیسې لدا نه سعد ابن معاذ ته وی چې کومې زنانه دي ماشومان او بوډاګان دا قیدیان کې الکان ولا وج نه نبی رسول الله صلی الله علیه او سعد یقینك لقد حكمت بحكم الله تعالی هغه پیسې لدا وکړه چې الله بده رضا دي اللهم بدی سری رضا دے او سعد سے دعا وکړه یا الله کدی نرستو نور جنگونه د قریشو باقی پاتې وي خو ما باقی پاتې کا او کنه نو دې لګې درو زخمی وو او نبی اسلام جو په صحابو لري ګلده په خیمه کې وو اورای وستو نبی اسلام قوم ویلا سیدکم دې راګوس کای او بیا د هغه رګ ویره کولاو شو له دې شهید چې دغه دراس ازو یې خندق ته کنه اخیری جنگونه دي کنه اک چل نبی اسلام کو دی چې دن اغا زیت او رسول دی زیت او رسول بنو قریزا او د جنازه چې دن اغا سپک اور منافقان وی دی سعد رانه کړ دی صحیح په سره نه کړی استغفر الله دا جنازه زک سپک وا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی زک سپک وا چې ملائکو غسلی وا ساغت دی وا ملائکو د جنازه ملائکو وړلا تاسو دی لاس کې نیولې وا خو نبی اسلام وی ملائکو سره راغلو او د جنازه چې راوړل سعد رضی الله تعالی دی آیاتونو کې دغه واقع ده دغه واقع ده تر هغه ځای پوری تاسو وګورئ دیو دا کوم چې خطاب تاسو ته ماوي دی آیاتونو ته وګور نور به ان شاء الله تعالی سنئی بږي ان شاء الله تعالی دا تاریخ په ډیر اهم دی او ډیر ضروری دی اوس آیاتونو په دې باندې لګي یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو اذکروا نعمت الله علیکم یاد کی دا اللہ تعالی نعمت پتا سبانی اس جات کو جنودن کل چراغ تا صلی اللہ کری احزاب جی کنا فارسلنا علیہم ریحا اجمال لکھا ول اجمال دی راولی گلم پای بار اوا و جنودن اول کر لم تروا تاسو اغن ری دلی وکان اللہ بما تعملون بصیرا اللہ تعالی پال تاسو کو لیدن کے دے اس جاؤکم من فوقکم کل چرال دی تاسو نہ پاس طرف تاسو د مدینینا من آل الوادی من قبل المشرق بنو غطفان دغه طرف نه رااله هیڅ څه کړو دی باندې و من اسفل منکم او دلاندې طرف تاسو نه قریش دی طرف نه راغلو و اذ زاغت الابصار کله چې کګي شی وسترګي و بلغت القلوب الحناجر او سدر زونه مر کندونو تا و تظنون بالله ظنونا او تاسو ګمانونو کو په الله تعالی باندې ګمانونا هیڅ څه کړو دی باندې منافقان بد ظنو او مؤمنان چې دی اغیم ډیر په پریشان او کنه خامخه پریشانی یار بھائی هنالک ابتلی المؤمنون مؤمنان وت اللہ تعالی وی غری هنالک بدغه مقبانی ابتلی المؤمنون ازمائش وکړې شپو مؤمنانو باندې هشتر اهم اهم نقطه واما وزلزلوا زلزالا شديدا اجل قولشتو پجل قولو سختو سارا واذ يقول المنافقون کل شوی منافقان والذین فی قلوبهم مرض اتی تفسیر دے ما وعدنا الله ورسول الله غرورا وعدنا وکړم سره الله او الله پیغمبر استغفر الله الا غرورا مگر دو کی پیشت پدی بانی ادی وی ټوکی شروع کی محمد راته وی چې فارس پتا کو او مونږ د لوګي نه غول لګي بار نو شروع واته لګ د لوګي نه بار نو شروع واته چې غول وګو تاسو یاره بیا موږ ته په زړه کې راځ کر وی او احدنا لا يقدر اي تبرز فارق فارقا مونږ یو سړی چې بار نشو وته چې قضا حاجت وکي او وګيو میو دغه میو لګا فایز قالت طائفه منهم کله چې وی وړل دینه یا آل یثرب اے یثرب والو د مدینه زړونم دي لا مقام لكم نشتره پاتې کېد ټینګې در تاسو لرا د کافرو مقابله تا فرجو و پشی مدینه ته کورون ته ځي یی خندق نه خور ځي او یا فرجو و پشی د اسلام نه سو باندې میګل دعا و یستعذن فریق منهم او اجازه غوښتل یو ډلې د نبی د پیغمبر پاک نه صلی الله علیه وسلم یقول نبی ان بیوتنا اورا زمون کورونه چي دي کله پړې هي شیخ الهند رحمت الله علیه بالکل خکار بر دی ذات و عورا او منکشفت للعدو دشمن تخکار دی او خالیت للصراط بس دا که غلاگر رازی رو بلکل خالی دی زمون کورونا دا پر دی دی او دو سوکی دار آئی دی من تا اجازه را که چه من لڑشو او خالی دی سوک پکشتے دی نا حالانکه او ماهی بی عورا این یریدون الا فرارا دی نگواری مگر تیختا لو دخلت ولو دخلت علی من اطوارها او کچرتا ولو دخلت عليهم من اقطار يا دخلت کی معنی سوچ کا وا کچرتا الله د دې دی کورونو تا داخله دلوک لشي په دی باندې د دې دی کورونو تا داخله دلوک لشي په دی باندې من اقطار يا اطراف المدینه ثم سئل الفتنه اصلا توجيهكم او بیا دې ته مطالبه وکړي شي د فتنی د کفر او د جنگ د مؤمنانو سمره غره وکړي خلق باندې ور دي اے په خلق باندې خو ایمان وی کنه په دې کې کفر وکنه کده دینه مطالبه د کفر وکړي شي صراحتن او دینه مطالبه د فتنې وکړي شي د مؤمنانو سره د جنگ د منافقانو نه نو لا اتو هادی و ترازی وما تلبسوا بیا الا سیرا او دې نه پاتې کیږي مگر پاتې بنشي دی په قبل اولو د دې خبره کې الا مگر لغونی ما طلب صوبیا پتنی تذبیر راجی نے کہا تی نہ پاتی کی درنگ نتی رہی دے دی پتنی پا قبل اور کی اللہ یسیر مگر لوگوں نے کہتے کنو دیوانی او دویم مطلب پاتی منش دی پا مدینہ کی مگر لوگوں نے عذاب سرب حلاک شی سو مطلب ہمیں ہوئی ہو رہی سو مطلب اشلو یو پا قبل اور دی پتنی کی دی پاتی کی گی نو مگر لوگوں نے ڈاریک پس کی گی آدھا خلی ایمان چکمو غم ختم ہی لگا او دویم چې دې کله دې تر فتنې ته وبلل شي او قبول کړي نو پاتې باندې شي دې په مدینه کې مگر لوګونه عذاب به ناراضي دا ټول مطلبونه مفسرین ذکر کړی دي والله اعلم ولقد كانوا عهد الله یقینا دې لوس کړو د الله تعالی سره د خندق نمخ کې کنه پېشت کړو دې باندې ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الادبار چې دې بناړي شاګانی وکړ عهد الله مسؤلا الله دې لوس به تپوس کوي کیږي تپوس کیدون کې رضا الله دې لوس او او قل و تعالی ان فاقم الی فرار فائدہ بدر نے کی تاسو ته تیختہ ان فرارتم کچ تاسو ته د مرنا اویل قتل یاد قتلنا د مر یاد قتل و اذا لا تمتعون او پتہ واکی فائدہ بدر نے کی تاسو ته الا کریم مگر لوگوں نے پیش بدر بیان ان فرارتم من الموت اویل قتل تاسو فائدہ د تنظر کور کی الا قلیلا الا قلیلا سو مدد عمر صرف دو اے د عمر چې کوم مدده هغه مقدار کې بستا سو فائدې نو ټول د عذابونه دي لکه بیا عذابونه دي قول ورته من الذي يعصمكم من الله سوګ دې هغه چې تاسو بچ کید الله تعالی د عذاب نه ان اراد بكم سوءا ک الله تعالی اراده وکي په تاسو باندې مصیبت او اراد بكم رحمه ایا اراده وکي په تاسو باندې رحمت نو سوګ دې چې الله رحمت بن کی سوګ دې چې الله رحمت کی بن کی په دې خبره پېښ وي د الله رحمت بن کی نو هغه باندې مندول نه شي او کچرتا داغه چې دنه سده دا الله عذاب د باندې راځي دا غینو بچول نه شي او دا الله رحمت قاد باندې سو بندول نه شي او يمسك الله بذر فلا كاشف له و يمسك بخير فلا هو على كل شيء قدير کنه او دارنگ ما یفتح اللہ الناس من رحمت فلا وما یمسک فلا مرسل رہو من بعد قد یعلم ولا یجدون او دیب انمومی دخپل زاند پارا سواد اللہ نسو دو سو نسو گمدادی قد یعلم اللہ المعوقین یقیدن معلوم دی اللہ تعالیٰ تا اغمنا کون کی دی جہاد نا پتاسو کی معوقین مانعین عن القتال او بل دا نصرت دمو منا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا منا کون کی او دیم مانا المعوقین دا بھی متعدی مانا ہوگا للا او لازم بندیدن کی منکیدن کی استاسونا منکون کی مانا ہم دا او منکیدن کی استاسونا اللہ تا معلوم دی دا پیغمبر دا نصرتنا او دا جہادنا منکیدن کی خبر پیش ہوئی لازم مانا ہم دا و متعدی مانا ہم دا احسانا پیش ہوئی دوڑا مانا گانی سی دی والقائلین او وینا کون کی لے اخوانیم خپل رونو تا حلم ایلینا وی منگسا کرا دی ولایتون باز اللہ قلیلا نرازی دی جنگ تا مگر لغن دی اشحتن علیکم اشحتن علیکم مانا زیادہ کا بخیلان دی ستاسو پا پہدی بانی بخیلان دی ستاسو پا پہدی بانی اشحتن علیکم فیدہ جال خوفو کلچ راش یرا سبحان اللہ کلچ راش سو یرا رأيتم تبين دلرا ينظرون اليك تاتغوري تدور اعيرم تاوي کی ددی استر کی کل ندی پشان دا غسڑی یوش علیہ من الموت شی بی ہوشی پی دمر را استر شی وی یوش علیہ من الموت فاذا ذاب الخوف کلچ الارش یارا نسلقوکم دا سین گرے د نفس کریمین دی خبری کی تاسو سرا خاطبوکم خطابا شدیدا پیشت پی دیوانی او کچند تاکید د پارکی د لکو دام یو توجی کرد خو سالاکا خبری کیتا اس سرا او مخامخ کیتا اس سرا پجبو تیزو بانی اشحتن الخیر او دا بخیلان دی پو چا بانی نفقا بالخیر پا خیر ستاسو پا پایدی بخیلان دی او پا نفقی بانی چتاسو بان نفقاو کی بدی بانی بخیلان دی او دارنگی بخیلان دی پا غنیمت مزان لے غنیمت سره خوتم تاسو لري درګي دا کسان دی ایمان نه دراوړې نو برباد کړی د زړه نه مؤمنان دي کنه نو برباد کړی دی الله تعالی دې عملونه او دې الله دې کار په الله تعالی باندې آسان دا بربادول د عمل یادار چې کنه ذالیکا دا عذاب په الله تعالی باندې آسان دی نو کته چې عذاب مکه چته دی متوجی شما دا توجیه ورید الله خان دا عبد الحی شیخ صاحبنا رحمت الله تعالی علی ما په دغه لیکلو غتلین ها بھائی عبد الحی شیخ صاحب وی پیر لوی پیر چې چلاسی بابا وصیت کاو بھائی چې کجر زمړ شو زما جنازه باندې کوي نو هلوې سړیو کنه ازما دي کاو مغه تړلې ده پارا اوس ته عمل ویریو ابیان مو کو زم بر جمعه کې چې کوم ابای جمعه ته تاسو وې شپه چې بنا اویل تا کړی ته وی آ ماشاء الله نو هغه دا معنا کولا چې او غالبا چې شیخ الهند رحمت الله علیه په حواله باندې وای خو مخکې د عذاب تذکرشته دینه نو اس میں اشارہ سنگ عذاب والا مشاور لے گرزے ناغی نکتہ بے لیدہ چی کل اللہ دی اعمال برباد کرو نو ثواب ختم نو چی ثواب ختم نو سیو عذابی کرو وکان ذالک اللہ سیرا میرا خستہ نکتہ لے جی وکان ذالک اللہ دا عذاب پا اللہ تعالیٰ بانے آسان دے اللہ تعذاب کو سکران ندی فدم دم علیم رب بذم من فسوا ولا یخافو گران ندی اگر چیز چانا سزاور کی جیرے اللہ نفسو بدل واقعی سوکی بدل نشی خستے یحسبون الاحزاب لم يذهبوا دي خو تختی دیو کنه نو خیال داو چې مدینی نه چرچا پر چې کمډر د کفر اتری دی دی خو نبی زنه اجازه ته مون کور نه خاري دی یحسبون الاحزاب ګمان کې دی پډلو د کافر لم يذهبوا چې نه دی تری وی احد الاحزاب او کراشی دا ډلی چرتا کنه نو یا یو دی یو دی خو خیر او انم بعضون فی الاعراب چې دی اوسې دی په باندو کې منافقان لیسالون عن انبائکم تاسو د خبرونو تاسو نه کو صرف بی بی سی اورې دي ولو کارو فیکم ما قاتلوا الا قليلا کتا سو کې وي ندی بجنګ نه کړه مگر لوګون دي صرف د ځان نه د دفع د فار دغه د فار کنه چې ګره زمو به نیه ملګه ایا دو چا د فار مالی غنیمت د فار ولا یذکرون الله الا قليلا ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه يقينا تاسلا ده الله تعالى ده پیغمبر کی اور ویسا شے سے بدادر مزدار بھی فی رسول اللہ ولید فی ده ظرف ید پر راضی چل پر راضی فی رسول اللہ تاسلا ده الله تعالى ده پیغمبر کی مطلب دانی چ کچرے اغا حضر دے کا سفر دے حضر دے او کس دے کا سفر دے کور دے او کبار دے جماعت دے او مسجد دا اجرہ دا او بازار دے ہر سچی دی غم دے کا خادی دا پدی ہر سکی مصیبت دے کا مرض دے خوشحالی دا کا خفگان دے پدی ہر سکی فی رسول اللہ مارا اسوتن سنتی او استمارا قدوتن ایک شو دا کہا رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنہ یقیناً دستاز دا پارا پا پیغم پریگریشی دا اللہ تعالیٰ کی نمونہ خستا تابیدار ہے لمن کان ارجو اللہ دا پارا دا آغا چا شاغا عقیدہ لرید اللہ تعالی لمن کانا یرجو اللہ عقیدہ لرید اللہ دا ملاقات او دو رضی رستنائے او یادی اللہ لردیر وذکر اللہ کسیرا ولما رال مؤمنین عذابا ارکل چو اولی دا مؤمنانو دلو دو کفارو لرقالو دی ویہادا ما وعدن اللہ دا آغا دا چمو سر اللہ تعالی وعدا کردی وا پیشت کرو دی بارے ورسول او پیغمبر دا اللہ تعالی لالا جی بے خبر کو راشا بس تا بیا دی کنا وې تاسو وایئ چې به احتیاط ډیر دی خنه ده ډیر بل ډب لاندې یاد دې راپېښې د ډب ډیر لاندې چې څومره دی ډیری کنا نو بس یې سیک له دورانه ابای له دادا ابي دې تل پنځ بیره یو کلی کې دا ډیر شه دی ټول بل ډب لاندې او دا د ملګری شته دی دادما اشرت نو ما دا ویری دی چې پنځ پیر ګور نوم د مذهب ګرځېدل دی کبه یو د سم واغستو درکار وکور کیو لاړې دا وره وره په بیا د سم دانه نه لای او دې دې ملګرو ته پته ده جمعات ته پسې ورغلې ما او ته مو وجدا یاد ساته چې کله دې اشاره کوله نو پوهې شې چې دالي وځي راغلې بار ولاړ دی هغه درس پرې خودو دې شته درس پرې خودو مې کوم به اشاره کوم اشاره نه درس پرې خودو درس خونه کومه لري ما ته اشاره کولې کنه بس هغه پرې خودو دا چې کله یو سړی کار ته دې کارو وي خو زما د عملګری خدي دې داسې دا دې ته پتر عبدالرحمن سی الله دې وبخي الان کې سور په دې علاقه لکه امارات مخکې جوړو بیا خو شاته شوی کنه یاره چې کله زمونږه مسله راځي دی یو علی کل چې مونږ کول تاسو سخت شو کنه وی دا دې باندې ته تاسو غاستی دا سم راغلم شو دی بیا مو دې ډوره سخت شو ما دا پخپل جديده پخپل به ګرميږي دا ځړ مګي کلک ملګری دی ملګری زمونږ ډیر لګ یو مونږه لګ دی خدا ملګری کلک دی ماشا الله کسی عمر کې الان کې موږ ټول چې به دا یو غند په تنظیم من اوس را سره الحمدلله دا ملګری شله بار ملګری او ملکبات هم موږ مخکې ډیر وخت شو چې هغه دغه شو لکه اوس الحمدلله بیا ته ملګری را فعال شروع وکي لا اوس هم لازم هغه حتی مونږ نیو رسېږي ان شاء الله الله به کوي خپل مولانا تما دا او دلته به کارونه غن دي دلته دې ته متوجه ما او بای بار من څنګه پری دي زوم چې ما ته ساني په خپل راوځي او کیږي او بای وبشي هو جايګا محنت پخپل کو لگا آئی پا دی خدا را تواما چه پکار کی بکار کار تا بکار وائی زمان دلتا بل گره دی زن اللہ بی دین مونی سیم زدتا لیو ما برا دیوالگڑو تو یا پکی امامو ما بیانو کو در خکولی پکی الحمدللہ زمان روز تو دیدلتا کی او بوتر دی باجا پیشت کرن با دی باری اگر بیان او کو اولتا دودری گنٹی پاسی لیتا آدھتا کی کتا دیوالگڑو دا جی او وی چې لکه دغنو می واسطه وکړه سوکی ترا والا یاره مار سخت غوسه رااله چې رستو ز خبر شوم هغه دی بابا ته نوم وته هغه زینا ما وته وی تا سوال جب نه کو با زکو ما ملګری ز در ولم پیسي هغه لګي کتابونه ز درلم تا هغه نه کو تا خو ستا نقصان دی مې اوسې حل دا دی اوسې دم حلقې روانه دی کړی دا دو گاډیو کا او دا ټول بشرار پکې دا لکې نه او کور ته پسې ورزو ور ډبم بار روزه راغلی بره غدون تا او تا خبرې کړې زره بسل ته کوټ راغلی نستا به عزت دل ته دی ټول مشران ته جوړ شي زکه تا پخپل کار خراب کو نو به دا عمر کړل نو هغه ته راو څه کې لګا اوس بل ځای کې ډېر خمال غره دی ابا اوس ما خل دې اٹک چې ته سزا کې امام دی او راځي درس لا خو هغه ځای خو لاړ پاتې شو کنه سستی مکوي کار کوي د الله تعالی لپاره او دا تکبر نه تکبر مال متکبرین تواضع عبادت ها اخو عبادت دا خو تواضع ده خو ملګری خپل دې ته میشن کار ته کار نه وای او چې کله دې کار ته کار وای او سر نه دې اودانګل بیا دې سو مخې نه راځي بیا به کار ټیکی او زمونږ داسې ټول یریږي دې چیرېږي رب زړه حال وای صحابه ته داسې داسې بهاله چې سوای مسړې حیران شي لګونی دي خو د کار کا ساری بس لګ دی وسل دی عمر خو یو دی ممر سل پاپړ دی یو لوړ د فعل نکر با دی بانے دا خبری لکا الکار کی ولما را المؤمنون احزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ابو سرچ الله ود الله رسول ود ادا دا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اشتیاوی دی الله ود الله پیغمبر وما زادهم زیات نکلو دغی رؤیت سمره وکلا دغ لیدلو دی لرا الا ایمان او تسلیم مگر یقین او غاړه کې خودل داد دا رؤیت نه دی را کان رؤیت کنه اغلی دل دړلو ول ایمان سیوا کو او تسلیم سیوا کو خب غاړه کې خودل من المؤمن رجال په مؤمنانو کې سړی دي د مؤمنانو نه سړی دي صدقوا معاهد الله چې رښتینی کاغه چې د الله تعالی سره لوس کړو صدقوا معاهد الله رښتینی کاغه چې د الله سره لوس کړو فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر بعض دین غدي قضى نحبه چې پورای ک خپل منخت کم منخت چې کم لوز چې کړو پېښ کړو دی باندې او خپل حاجت یعنی خپل لوز باندې کلک شو ومنهم من ينتظر او بعض دین غدي چې انتظار کوي فما بدلوا تبديلا او نه دا بدل کړي وعده هیڅ قسم بدلولو سارا او دا هغه آیت کریمه دی چې شیخ القرآن رحمت الله علیه کله چې پندایش القرآن سے وفات شو نو قاضی احسان سے نه دا مدرسه زنی کسانو دا غستو اراده وا شیخ القرآن خبر او لاړو شو راو وخت بدل غرو او هغه کسانو ناس تو زنی شاتیان زنی صاحب لگا او شیخ القرآن دا آیات وی ان المؤمن رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمن من قضى نحبه ومن من ينتظر او هغه کوم ډول شی وو راته نه پندایشه چې خپل کارو کو لاړو استره وړو نه اوس په انتظار یم او دا بل رسما دې دوه نه قبضه کړی دا پنځیش تعلیمه ماته کړی دي او دا هو دا دوه مندرو او دا ما پندایشه سره تبرې خو دی وا او دنن نه پس دا ما قاضی احسان لور نو کو چا سترګې پورته کړې سترګې ولو باسه ودایته وي زور ور پر سر کړه کړه خلورو زه دې هغه ډېر زیات ته ضرورت یا بغیر زیات او چې په خپل بودرې دې ولاړو په خبره باندې ولاړو په خپل خبره باندې من المؤمن رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمن من قضى رحبه ومن من ينتظر وما بدلوا تبديلا تاریخ یاد ساته او کم کشران چې د مشرانو تاریخ یاد نه ساتي تب ختمي تب رکی زه الحمدلله دا به ان شاء الله تعالی په درس کې ته وګوري په توری تحديث بن نعمت وام چې د استادانو تذکرہ د مشایخو تذکرہ ان شاء الله به دې درس کې لري جاته به لري تاسو په تور تحدیث بن نعمت د توامه وای دا وګورئ ځان الله او دا کمال دی د مشرانو تذکرہ او کا غي محبت پیدا کا هغه موږ راغلو د رسول اسلام نه راغلو صحابه ائمه سلف صالحین چې راځو د خپل وخت وای کا قافله عرفتن دما هم می رویم از برای چند روز ای بسس خبرګا په وایي څنګه به وي قافله رفتند ما هم میرویم قافله لړه منګم روانیو از برای چند روز ای بسس در دنیا زندگی دا د سورزو د پاره دوای یا خپل شعر دی قافله رفتند ما هم میرویم دریم زل چویم قافله رفتند ما هم میرویم از برای چند روز ای بسس من المؤمن رجال صدق ما عهد الله عليه فمن من قال صار لګرزیدم خپل لیکلو پسی دوبره لیکلی ماشاءالله د دې رجستری ډاکی دی وای الله پاک دا اوس کله زدي دا شوی دا ټول تور خلم دا ټول دا طالبې لیکلی سترین بکم ډیر شي ګرځولې وختي مګتل ډیر سترین مرو غاصل اصل چې دې زمرش ته متاسبه وګورې کړ چې دا سترې ګرځولې ډیر شي دی یار طالبې لیکلی ساده ګلک سترې ساده فکر راشه کنه هاشته وری سي او زه خو خامل ګر راوي خل غواړي کړ محبوب سي دې راغلو منبره ملي خيرو ما دا سکی په معنا توحید او سنت باندې نقض وکړو وی دی کې غلطه ای زیاتی زه لکه سات خبرې چوک لري موته مې معذرت سره یو خبر وکوم معنا ما توحید او سنت چې دا اردو کې مونږ لري کوم خو مونږ اهلی زبان یو اردو والی وینا ها ما یو دا خبره دا چې تاسو مزامین را لېږئ صحیح صحیح ورکولې زما ذمہواری ده تاسو را لېږئ نه مې خو بیا هم خیو چې خپل مقصد دا خو تنظیمی خبره ده دي کې تنظیم اخبار ده نو پدې کې مونږ تاسو خپل مقصد واضح کو بیا مخیو ټیک ته د کا کی او کی کنه اب غلطی لگا خو مضمون مخ خپل برابر لیکو خو مونږ اهل زبان نه یو تاسو لکه پښتو زبان نه ده مایل تاسو به داسې کارو کوي چې تاسو پښتو کې یو مضمون ولیکئ که ستاسو د پښتو په مضمون پسې یو صفحه کې ما سل غلطۍ را معلومې نه کړې نو ماته وچې هو وي دا خبره خو ټیک ہے یہ تو ٹھیک ہے میں بس ٹھیک ہے نو بیا خبر دا نه چې مونږ ډیر خی یو بیا خپل مقصد در رسول لگا فیاض دې کړم دې باندې فمن من قضا نحوه ومن من ينتظر ما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليزي الله الصادقين بصدقهم الله تعالی قیامت راولی چې بدلور کې الله تعالی رښتینو دا غوړي رښتیاو او يعذب المنافقين او سزا ورکړي منافقانو ان شاء کله الله اراده وشي او يتوب عليهم يا په مهربانيو کې چې ایمان راوړي او دنیا کې هم رښتینو له بدلور کړی دا ان الله كان غفور رحيم بشك الله تعالی بخور کې او رحم والا دي ان الله كان غفور الرحيم الله الله بشك الله تعالی بخور کې او رحم والا دي غفور الرحيم او دا یو حدیث در توما ته خوشاله شي لغونی بخاری او مسلم شریف حدیث دی بخاری او مسلم شریف حدیث دی انس ابن مالک سے فرمای زما ترو پیش کرا انس ابن نظر مطلب دا دی چې پرواره باندې تر نوم کې خدل شوی دی تیم پر خپل انس ابن مالک دی او د تر دی انس ابن نظر انس ابن نو خطر نوم په کې خدل شوی دی کنه وې دی جنگ بدر کې نو نو چې کلا د دغه جنگ شو کنه د احد جنگ شو بدر کې نونو یو ورځ خبر وکړله ویجی نبی اسلام ته وی یا رسول الله غبت عن اول قتال قاتلته غبت یو ځل یو عام خبر وکړله چې زو نو ما د اول جنگ کې چې رسول الله مشرکان سره جنگ کېدو لئن اشهدني الله قتالا الله زی او جنگ ته حاضر کړم کنه لا یرین الله ما اصنع الله به او خلق توخی جز بسقوم یو لغت یہ ویم لا یرین الله ما اصنع الله به وینی پس هر الله ملکم رسول المؤمن کنه الله به وینی جز بسقوم چې جنگ احد مقش ولا خلق تتر بتر شو او دتور راغست ده وی اللهم انی ابرأ الیکا مما جاء بی هؤلاء یعنی المشرکون دی مشرکانو جسے کردی نبی اسلام اللہ مخ مبارک زخمی کردے دے او آخون شیطان کردی دینا براعت میں دے خولیکن واعتذر الیکا مما صنع هؤلاء دی صحابو چکم اکڑو تختیر دینام زب جدائی ما او تور راغست ده فلقیو سعد بن معاذ سعد بن معاذ رامن دیوی را تختی جنگ دیکن فقال ایسا چکے او يسكو مستخدم النار وبشرة والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد دا أحد دا غرب خواكي ما تر جنت خلبوية رضي أقا سعد سيب وإيه سعد سيب ويزو سر راتاوش لما چه راتاوش لما أغا چه سنگ جنگ كونه ويغاز ما دا وسن نوا ودوارو لا سنگ يالي شهيد شاخر كي أنا سيب وإيه چه من كلا أكتا غا أكتا تقریبا صد پاسا اتیا گزارونه پاغ لگی دلو سو سوچ کوا دا صد پاسا اتیا گزارونه خود در شهادت پوری ہو کنن پڑن بی گزارونه شید چوه او سر پی خپل خور صد توری گزارونه و صد نیزی و صد غشو او مسلو و سرم شوی وا لاس او خپی گوت پلی شوی وی صرف خور دو گوت بدونو بانی پی جندنه و چی دازم آرور دی اتا انس دی سبحان اللہ وكنا نقول انزلت هذه الايه في وفي اصحابه دا فمن مرتضى نحو من منتظر دا دو د بلګر مبارک راغلی تاسو کوم دا خو د خندق او دا وی لګه مطلب دا دی چې د دې مزداق صرف د دې وخت کسان نه دي آیت چې دا عامي ها هغه د دې مزداق دی هغه د دې مزداق دی لګ متوجه شه دا بسنګ چر کی بای صورت کو اخر تک پہنچانه اي اچھا بھائی دیکھو بھائی ان اللہ کا غفور رحیم بیشک اللہ تعالی بخون کے رحم والا دی ورد اللہ الذین کفروا بغیر وہ تاریخ دیا دی کنا اللہ تعالی واپس کافران سردق پر غسینا لم ینالو خیرا دی حاصل نک خیر حاصل نک اس خیر وکف اللہ المؤمنین القتال پیشت بدی بانی او دې ده نه جزای دنیوي د کافرانو د پنځو طریقو سره او داغی د تذلیل طریقه دا داغی د تذلیل طریقه دا ورد الله الذين كفروا بغير لم ينالوا خيرا وكف الله للقتال وراكم وكف الله بشکر الله تعالی مومنان لرا د جنگنا جنگ کو نشو بغیر د جنگ نکار برابر شو وقار الله قوی رضی تاریخ اور لغری وقار الله قوی متوجیشا بس زین پخپل خبری کی چھ بھائی اس دی لگا لک شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تبلیغی دورہ بارے تو تبلیغی دورہ بارے کم زیادہ تو رامپور تا التمولیانو اتفاقو کو چی بھائی دس سر مناظرہ کو مقابلہ کو دے دا خبر شاہ سے ہو بس چھوٹ زین جہادی ہو کا نا ہو مولاو انہوں نے سب مولاو دس سر مقابلہ کو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نظر کا کاجی دی داغے او شاگرد راغے ورته وی التمز رامپور تا وی ولی وی مولیانو اراده کړی دا تا سره بحث کړي هغه ته دا خبره ده ایس پروا نشته یو خبره وی ته کوم که حق خبره کوله زی منم او که حق نه ویلا دلیل یقین را سره شته نقلی را سره شته زما یار صدا او واقعي کله سړي سره دلایلی کنه هیڅ پروا نه لاړو چې لاړو مناظره شروع شله درې ورځې مناظره وا هغه به سوالونه کول شاه صاحب جوابونه کول لا جواب شول شاه صاحب سلو سوالونه په وکړو دوا عقلی او دوا نقلی داغه چې کوم مشر مولاو تاریخ وغوښته ایمان لګ مولا ترګه وزلړ سحر مس کی چګوري بھائی سړی روزینه چې دې کلل اغزان قتل کړو ځان یې وجره حکایت الاولیاء دا څه کړی دا 108 صفحه شاپور شه نصر بجان کې راغله کړل دا وکف الله المؤمنین القتال ستا جنگ ته ضرورت نشته الله بده بس بچکی بدی په حق مقابله مکوا بیا سړی خرابي کی وره اچھا خبر دې پر کوم د خپل تاریخ ویل وکف الله المؤمنین القتال مؤمنان چی کنه الله تعالی دی جنگ نه بچکی بس الله علیه نظام برابر کی جنگوم جوړ نشي او کار برابر شي وکف الله المؤمنین القتال وکان الله قوی عزیزا دی الله تعالی طاقت او زور ور و انزل الذين ظاهروا او را کسل الله تعالی آگ اثر ظاهروا چې د کافر سره مرسته کړی وا سو کو باندې کورې دا کنه مرسته کړی وا امداد وسر اے اغی سره چې د امداد دانو کړي وادنو کړي ظاهروهم من آل کتاب چې آل کتاب من سیاصيهم څنګه را ګسلو من سیاصيهم دا غي د بنگلونا دا غي د قلونا من سیاصيهم الله وقذوا في قلوبهم الرعب اواجل الله تعالی دې پس نور کې رعب لرا فریقا تقتلونا یوډل تاسو وجلا وتاسرون فریقا او قیدی کول تاسو بلډلا ٹھیک تکر چکم جنگویو اگه والا اونو وجلو او چکم معشومانو زنانا اوڈاگان اگه والا قید نکڑو وری تاست جمعی تاریخ پاکی ضروری دی اس چیز اٹھولا واقع دیا دا ایتون لگی جدا لگی شاپور شیر دغب ویدہ کابلگرام بابا رحمت اللہ علی ویدہ تن زڑو کی خرس گئی و البدایہ و نہای والی ما مخینہ کتلی و شپک جل لگی اس شلو والا جلد میرا اوڑی دا شلو والا جلد شل جلد نوس اس میں اگر اوڑی دا مطلب ځان لغه پیدا کیږي کوي کې لغت حل لے او کته پکې حل راغلي دي او قائلین چې شعر راغلي دغه د قائلې خودري چې دا شعر راغلي دي شل جن دکې واست ماشاء الله ځان لغه والے دا کار خبرې دي پکې ٹھیک ده بھائی او خبرګرام بابا چې تاریخ شروع وکړه نا یو قائد محترم سره د خوري تاریخ وای دا چې خولي وای دا چې زړی دا چې جذبه پیدا کیږي لګه او خبرګرام بابا بشر شیخ صاحب سبحان الله زموږ شیخ ټول الله تعالی دې دا منا کار کړی دا یو عجیب انداز سره وې دي واقعیت تو غورا دا صرف واقعیت ما غنا دي تو ایتو تو غورا ایتو نه بحدی الحمدلله الحمدلله واورثکم ارضهم مالکان کړی الله تعالی تاسو درکړه الله تعالی تاسو ارضم د رزمکی او د دې کورونه او د دې مالونه و ارضن او نور رزمکی بم درکې لم تطؤها نور رزمکی بم درکې اواو لم تطعوا چې تاسو اغنه دي پېمال کړي مراد تر فارس او روم او خیبر او مکه پاتم کال کې پتہ شوی دا بلکی و جميع ما يظهر علی المسلمون الى یوم القیامه تر قیامت پورې چې سوره فتح راځي اے دا فتح محمد رسول الله دغه ولی زکه دغه شریعت چې دغه فتح کیږي دا ټوري فتح به ګرالي تر قیامت پورې چې سوره فتح راځي کنه به دې داخلي دي و ارض لم تطؤها وكان الله على كل شيء قدير او دې الله تعالی پر سبا قدرت والا لګي ولس پټه وګرځي بیا به خدمت وکړي ٹھیک تو بھائی آخر دعوانا الحمدللہ اس طرح نہیں صورت ختم کرنو خواہ بھائی